السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 2 جون 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 149 ہوگا. آپ کے یہ ریل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ٹاپک کافی عرصے سے پینڈنگ تھا کہ اسے ڈسکس کیا جاتا، لیکن چونکہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جنہیں ڈسکس کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو یہ ٹاپک میں نے پوسٹ پون کیا ہوا تھا. بہرحال کچھ عرصے سے یہ کافی زیادہ وائرل ہو گیا ہے میمز کی شکل کے اندر، اور وہ ٹاپک ہے ہمارے جو ایکس مرشد ہیں باپا جانی مولانا الیاس قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو دعوت اسلامی کے بانی بھی ہیں اور امیر بھی ہیں. ان کا ایک کلپ کافی وائرل ہوا جو مدنی چینل کے اوپر ہی ریکارڈ ہوا تھا، ان کا جو مدنی مذاکرہ چلتا ہے. اس میں 3 لوگ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ حضور میں دانش اتاری ہوں، لاہور سے آیا ہوا ہوں. اور اس کے بعد وہ خوب رونے کی ایکٹنگ بھی کرتا ہے، آنسو ایک بھی نہیں. آپ بے شک اس کو کلوز کر کے دیکھ لیں، وہ جتنا چیخے مار مار کے رو رہا ہے، آنسو اللہ کے فضل سے ایک بھی اس کی آنکھ سے نہیں نکلا. تو اس ایکٹنگ کے دوران وہ کہتا ہے کہ باپا ہم پہ کرم کر دو. اچھا، کرم کر دو ہم پہ، وہ ڈائریکٹلی باپا جانی سے کہہ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا بھی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے علیحدہ سے آپ نے لے کے دینا ہے جو آپ کو حصہ ملا ہوا ہے عبد القادر جیلانی کے سلسلے میں، اس سے آپ نے ہم پہ نوازش کرنی ہے. ظاہر ہے یہی ان کے عقائد و نظریات ہیں، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. میں نے تو اپنی آپ سمجھ لیں جوانی کا اچھا خاصا حصہ دعوت اسلامی میں گزارا ہے. 1994 میں آخری اجتماع کراچی میں ہوا تھا، اس کے بعد 1995 سے ملتان اجتماع دعوت اسلامی کا ٹرانسفر ہو گیا تھا، تو میں 1994 والے اجتماع میں بھی شریک ہوا تھا. اس وقت میں ایف ایس سی میں تھا، اور پھر انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک 2000 جون میں فارغ ہوا تھا. اس وقت تک دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق رہا. اب بھی میں اپنی جو چند ایک اچھائیاں کوئی اخلاقی موجود ہیں میرے میں، تو میں اس کا کریڈٹ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے جس شخصیت کو دیتا ہوں دنیاوی اسباب کے اعتبار سے، تو وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ جس قدر احتیاط ان کے معاملات کے اندر پائی جاتی ہے، ویسی احتیاط ان کے عقائد اور نظریات میں بالکل موجود نہیں ہے. اب وہ دانش اتاری صاحب ان سے کہتے ہیں کہ میں لاہور سے آیا ہوں، باپا کرم فرما دو. باپا میرے تو ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے، یعنی وہ ایک منی گاڈ کے طور پر، اور باپا ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ والہانہ انداز میں. اور وہ پیچھے جو عمران اتاری صاحب ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کامنٹس کر رہے ہیں کہ دیوانگی میں ہیں اور فلاں ہیں، وہی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے. محمد دانش اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، اور آخر گزارش یہی ہے کہ اگر آپ مناسب ہو تو باپا مجھ گناہ گار کو بھی ملاقات کا شرف بخشے گا باپا. اچھا آپ لاہور سے آئے, مجھے آپ جیسی کوئی صورت ہے یا شاید آپ ہی ہیں, کوئی کلپ وغیرہ چلتے رہتے ہیں سوشل میڈیا؟ یہ ہمارے وہی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ وہی ہیں. اللہ دانش بھائی, ان کی زیارت کی تو مجھے یہ خواہش تھی. ارے واہ, دیوان کے لیے. کئی کلپ سنے میں نے آپ کے, دیوان کی میں. پاپا کرم کر دو, بہت گناہگار ہے پاپا, کرم کر دو بس, ملاقات سے بھی نواز دو, کرم کر دو باپا. آپ پر ہماری جان قربان ہے باپا, ہمیں آپ سے بہت پیار ہے باپا, باپا کرم کر دو بس. ہم تو اللہ والے کے منگتے ہیں, ہم تو ویڈیوز بھی باپا بس اسی طرح کی بناتے ہیں. آپ سے باپا درخواست ہے باپا, نواز دو باپا, بس نواز دو باپا, کرم کر دو باپا, آپ سے یہی درخواست ہے. میں اس سے تو آپ کے آگے بولا بھی نہیں جا رہا باپا, ہاتھ بھی کام پر ہے, پاؤں بھی کام پر ہے باپا, میری اوقات ہی نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی. اللہ پہلے اس طرح نہیں تھا, الیاس قادری صاحب کی طبیعت میں اس طرح کی ریاکاری, دکھلاوا, تکبر سرے سے موجود ہی نہیں تھا. جس الیاس قادری کو میں جانتا ہوں, میری 1999 میں ان سے ان کے گھر پر ملاقات بھی ہوئی تھی کراچی میں, اس وقت نیا نیا وہ ڈی ٹریک ہونا شروع ہوئے تھے. یہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان کی جو مرکزی مسجد ہے کراچی کے اندر, مدرسۃ المدینہ اور پلس سات مسجد, اس میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں وہ غالباً لکاٹ یا خرمانی کھا رہے تھے, تو اس کی گٹھلی نکلتی تھی تو وہ یوں کر کے نا عوام میں پھینکتے تھے, اور عوام اس کو اس طرح کیچ کرنے کے لیے تبرک کے طور پر آگے آتی تھی جیسے کتے کسی ہڈی کے اوپر پڑتے ہیں اور آپس میں چھینا جھپٹی والا معاملہ کرتے ہیں. ان کے بال تبرکن تقسیم کرنے کی ویڈیوز تو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. ہمارے جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی, جو خود ان کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ان کے کافی سارے معاملات کھول کر بیان کیے ہیں, وہ آپ ویڈیوز ان کے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. ہم نے تو خیر یہ لائیو منظر دیکھا ہوا ہے. اس وقت وہ نیا نیا اس راستے سے ہٹنا شروع ہوئے تھے. اس سے پہلے تک ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص غلطی سے بھی کسی اجتماع میں کسی پروگرام کے اندر الیاس قادری زندہ باد کا نعرہ لگا دے نا اور ان کے کانوں تک پہنچ جائے, تو وہ سپیکر میں کہتے تھے الیاس قادری مردہ باد. یہ میں نے خود سنا ہوا ہے اور اس کی کئی ایک ریکارڈنگز موجود ہیں پرانی, جب آڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی. یہی وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے جو بریلوی مکتب کی عوام الناس تھی وہ ان سے امپریس تھی, اور جو ایک روایتی پیری مریدی سسٹم تھا اس کو چھوڑ کر الیاس قادری صاحب کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوئے. کوئی شک نہیں ہے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں نے نماز شروع کر دی, داڑیاں رکھ لیں, پگڑیاں رکھ لیں. ایک بہت بڑی ریولوشن بریلوی مکتب کے اندر, جہاں پہ صرف نسبت کے اگینسٹ جنت کی گارنٹی ہوتی ہے, الیاس قادری صاحب کا اس مکتب میں آواز حق کو بلند کرنا یہ بہت بڑی نعمت تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی بھی میں ان کو باقی جو روایتی ایک پیری فقیری کی لائن ہے ان سے کافی بہتر سمجھتا ہوں. اس وقت تو ان کا قد کاٹ اتنا بڑا نہیں تھا, لیکن اس وقت ان کے مقابلے پر کوئی نہیں ہے. اس وقت علماء کی اکثریت ان سے نفرت کرتی تھی, کسی ریزن کی بنیاد کے اوپر نہیں, جیلسی فیکٹر کی وجہ سے کہ نوجوان اٹیچ ہو رہے ہیں, حالانکہ وہ انہی کی مساجد میں نماز پڑھتے تھے, لیکن وہ جیلسی فیکٹر تھا. درس بند کروا دینا, الیاس قادری صاحب کے بارے میں یہ جملے بولنا کہ یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا, وہ تو یقیناً وہ تو پرائمری بھی نہیں انہوں نے کی ہوئی ہے, میٹر تو دور کی بات ہے, وہ خود بتاتے ہیں ان کے آپ تعارف کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں, اور مدرسے سے بھی علم حاصل نہیں کیا. اس وقت جب فیضان سنت کے بعد لکھا جاتا تھا نا امیر اہل سنت, تو وہ علماء جو ان کا مذاق اڑاتے تھے نا, آج وہ علماء لائن میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے باپا جانی سے ملاقات ہو جائے. کیوں؟ ان کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو گیا, اور سب سے بڑھ کر ان کے اربوں کے چندے ہیں, وہ جسے چاہے زیرو کر دیں, کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ مال ہے, سیدھی سی بات ہے, دنیاوی اسباب کے اعتبار سے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اب سب کے سب علماء کا ڈنگ نکل گیا, اب سب کے سب ان کو امیر اہل سنت کہتے ہیں. ہم ایک معصومانہ سوال کریں گے کہ تمہارا امیر اہل سنت وہ ہے جو پرائمری پاس بھی نہیں ہے, میٹرک تو دور کی بات, چلو پرائمری میں سے اٹھا لیا گیا تو کسی مدرسے میں داخل ہوتا, وہ خود کہتے ہیں میں کسی مدرسے کا میں نے منہ بھی نہیں دیکھا. ہماری اس اکیڈمی کے ہال سے بھی چھوٹی مسجد جس میں وہ امام مسجد تھے, پارٹ ٹائم وہ غبارے بیچتے تھے اور جھاڑو بنا کے بیچا کرتے تھے, یہ ان کا سٹارٹ کا معاملہ تھا. ٹل 1981 میں جب انہوں نے دعوت اسلامی بنائی, اور پھر آہستہ آہستہ معاملات آگے چلنا شروع ہوئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں پرائمری کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, تو کھاریاں الیاس قادری صاحب آئے تھے, یہ میں لیٹ 80s کی بات کر رہا ہوں. تو ہماری مسجد سے بھی ایک قافلہ گیا تھا, میرے والد صاحب بھی گئے تھے, تو اس وقت سے مجھے ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو گئی, اور پھر یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک ایک اچھا سلسلہ رہا. باقی تفصیلات کے لیے آپ میری ایک ویڈیو ضرور دیکھیں, دعوت اسلامی کی کہانی میری زبانی, اس میں میں نے پورا ان کا جو نشیب و فراز والا معاملہ ہے اور کس طریقے سے ہم دعوت اسلامی سے نکلے, وہ نکلنے کی وجہ دعوت اسلامی کے عقائد سے اختلاف نہیں تھا, بریلوی ہوتے ہوئے ہی کیوں نکلنا پڑا, وہ میں نے پوری اپنی لائف سٹوری اس میں سنائی ہوئی ہے. آج وہ ٹاپک نہیں ہے, آج تو ہے دانش کی موت. ہاں, وہ محمد دانش عطاری, اس نے بتایا تھا نا, تو وہ دانش عطاری صاحب پھر خوب روتے ہیں, ایکٹنگ کرتے ہیں, اور الیاس قادری صاحب بھی پوری ڈٹائی کے ساتھ ان کی یہ بکواسیات سن رہے ہیں, شرکیہ الفاظ کہ باپا ہم پہ کرم کر دو. اب ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے وہ کرم سے مراد یہ کہہ رہے تھے دعا کر دو. نہیں بھائی, انہوں نے کہا باپا ہم پہ آپ کرم کر دو اور ہمارے لیے دعا بھی کر دو, دعا بھی کر دو, اصل کرم آپ نہیں کرنا ہے. اور یہی ہے صوفیت کہ پہلے آپ نے فنا فی شیخ ہونا ہے, پھر آپ فنا فی رسول ہوں گے, پھر فنا فی اللہ ہوں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی فنا فی شیخ میں یہ مر جاتے ہیں, اور جدھر ان کے شیخ نے جانا ہے ادھر یہ بھی چلے جاتے ہیں, یہ ٹوٹل زندگی ان کی اسی میں گزرتی ہے. یہ صرف ایک دھوکہ ہے جو انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ناموں کو یوز کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں. آوازیں مکے اور مدینے کی لگاتے ہیں, لیکن سواریاں یہ پھینکتے ہیں جا کے اجمیر میں, بغداد میں, بریلی میں, اور جو تبلیغ جماعت والے ہیں وہ دیوبند شریف میں غداری کرتے ہیں. جی سیدھی سی بات ہے, لیکن اکثریت انجانے میں یہ سب کچھ کر رہی ہے. ہم بھی وہیں سے آئے ہیں, میں قطن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ لوگ اپنی کاسٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. بالکل مخلص ہیں, یہ اتنے ہی مخلص ہیں اپنی کاسٹ کے ساتھ جتنے کہ 100,000 مشنریز جو کرسچن تبلیغ کرنے والے ہیں پوری دنیا میں, جتنے وہ اپنی کرسچینٹی کے ساتھ مخلص ہیں یہ بھی اپنے اس مسلک کے ساتھ مخلص ہیں. بالکل اس طریقے سے تبلیغی جماعت کے لوگ بھی اپنی کاسٹ کے ساتھ مخلص ہیں. لیکن یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کون قرآن و سنت کے منج پہ ہے اور کس نے اپنے فرقے کی تعلیمات کو آگے چلایا ہے. اصل جھگڑا ہمارا یہ ہے, اسی وجہ سے میں نے آج اس کو ٹاپک بنایا. میں جب جب وہ ویڈیو دیکھتا ہوں, اور وہ مجھے درجنوں دفعہ دیکھنی پڑی کیونکہ مختلف میمز میں وہ ویڈیو آ رہی ہے جس میں وہ رو رو کے ایکٹنگ کر رہے ہیں, تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار انہوں نے الیاس قادری صاحب کو منی گاڈ بنا دیا, اور اس سے بڑی بے شرمی ہے کہ الیاس قادری صاحب پوری ڈٹائی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں سنتے ہیں, اور انہیں بالکل حیا نہیں آتی کہ یار یہ تم لوگ میرے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیوں کر رہے ہو. حالانکہ یہ وہی الیاس قادری ہے جو الیاس قادری زندہ باد سنتا تھا تو خود کہتا تھا الیاس قادری مردہ باد. اور اب حالت یہ ہے کہ سامنے کھڑے ہو کے لوگ ان کو سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ باپا جانی ہم نے خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور یہ کر دیا, ہم نے بیداری میں دیکھا آپ ہاسپٹل میں گئے اور آپ نے فلاں کو شفا دے دی, حالانکہ خود جب ان کا پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے آپریشن کروایا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی لوگوں کو تم درباروں میں بھیجتے ہو مصیبت اور پریشانی کے وقت. تم کہتے ہو کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو وہ ان کے مزار پہ چلا جائے. تو بھائی جس نے سمندر روکا ہوا ہے جب تمہارا پیشاب رک جاتا ہے تو تم بھی ادھر ہی جایا کرو. لوگوں کو درباروں میں بھیجتے ہیں, خود سب سے مہنگے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندر سے پتا ہے کہ اس طرح نہیں دنیا میں ہوتا. بھائی دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آپ کو یہ دھمکیاں لگاتے ہیں کہ جی امام مالک کہتے ہیں امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی, اور آپ کو بار بار یہ نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں کہ ہم نے جا کے فرانس کے اوپر حملہ کر دینا ہے. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھتا سوائے میرے کہ بتاؤ غوث قطب ابدال جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ انہوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے, کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ تو ان غداروں سے ہم پہلے کیوں نہ پوچھیں کہ تم لوگوں نے یوٹیوب پہ رکھی ہوئی گستاخانہ ویڈیوز کو نگاہ مار کے ڈیلیٹ کیوں نہیں کر دیا؟ تم تو نگاہ مار کے پورے پورے شہر جلا کے راکھ کر دیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سب سے پہلے مرنا چاہیے. وہ خادم رضوی صاحب کو بھی میں کہتا تھا بابا جی چھڑ دو, پہلے تیرے غوث قطب ابدال کتے کی موت مر جائیں, اس لیے کہ ظاہر ہے گستاخی کر رہے ہیں بقول ان کے, کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا وہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کروا سکے. امت بعد میں مرے گی, پہلے تیرے بابے مر جائیں. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرنی ہے, بس باتیں سنیں ان کی. تو پوری ڈٹائی کے ساتھ وہ سنتے ہیں. ذرا اس بندے کو شرم اور حیا نہیں آتی کہ میں وہاں پہ بول دوں کہ بھائی میں نہیں گیا تھا ہاسپٹل میں, مجھے تو پتا بھی کوئی نہیں ہے, میں تمہارے خواب میں نہیں آیا, مجھے تو پتا بھی کوئی نہیں ہے. کیا حرج ہے؟ اور واقعی نہیں پتا ہوتا کسی کو. میرے سینکڑوں اسٹوڈنٹس ایسے مجھے مل چکے ہیں لائف سٹوریز میں یہاں فزیکلی, جنہوں نے آ کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ خواب میں آئے تھے, آپ نے کہا کہ اکیڈمی پہنچو تو ہم دیکھیں آ گئے. اور میں نے کہا بھائی مجھے کوئی نہیں پتا, یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے الگ سے, اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دکھا دے. جو شخص آپ کے خواب میں آ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خواب میں آیا ہوں. ایک تمثیلن یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو میں فوراً کلیئر کرتا ہوں, آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے سامنے کسی نے یہ بات کی ہو اور میں جو ہے وہ کنہ بن کے اور مکرا بن کے تو آگے سے مسکرا دوں کہ میری کرامت ہو گئی ہے, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے مرنا ہے. یہ شیطانی توحید کے اوپر چل رہے ہیں, رحمانی توحید کے اوپر نہیں چل رہے. لہذا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پبلک کے سامنے کہ ان کی معصوم شکلوں سے آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں, یہ امت کو اتنے خطرناک عقائد دے رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. اپنے سامنے اپنی عبادت کروا رہے ہیں, عبادت ہے نا, سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ انکساری کے ساتھ رو رہا ہے. یعنی یہ وہ حالت ہے جو خدا کے سامنے انسان کی ہونی چاہیے, وہ مخلوق کے سامنے. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیا نا سورۃ البقرہ میں, وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں, مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیاں اللہ کے مد مقابل کھڑی کر لی ہیں, ند بنا لی ہیں اللہ کی. یحبونہم کحب اللہ, وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے. پاپا کرم کر دو، پاپا کرم کر دو، پاپا میرے تو ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن اللہ نے خود کر دی ہے. اور پھر ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کھلے انداز میں مقدمہ سمجھا دیا، محبت کا کرائیٹیریا سمجھا دیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے محبت اللہ کی وجہ سے کرنی ہے. یہ لوگ الٹ چلتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے پیر کی وجہ سے نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. جبکہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. اسی لیے دیکھیں قرآن میں اللہ تعالی نے امت کو عقیدہ سمجھایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان میں مبعوث کیا. یہ نبی کا یا کسی ولی کا یا کسی بزرگ بابے کا احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے. ہاں انیشلی اللہ کا احسان ہے، پھر نبی نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کی اور امت پر احسان فرمایا کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دیا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے یوم النحر کے دن، قربانی والے دن، حجت الوداع کے موقع پر منا کے میدان میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا. آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے تین دفعہ اوپر انگلی اٹھائی اور پھر آڈینس کی طرف اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. اور پھر آپ نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں. بعض اوقات جن لوگوں تک بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو پہنچا رہے ہوتے ہیں. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچ فرمایا نبی علیہ السلام نے، جن لوگوں تک بات بعد میں پہنچی انہوں نے بات کو زیادہ یاد رکھا. جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج سعودیہ کا چینل ہے، عرب کے لوگ ہیں، لیکن اذان اور نماز کے وقفے کے دوران جب احادیث بیان ہوتی ہیں تو حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے رواہ البخاری رواہ مسلم، نہ امام بخاری عربی نہ امام مسلم عربی. امام بخاری رشیا کے رہنے والے، امام مسلم ایران کے رہنے والے، نیشاپور کے، اور وہ بخارا سے. تو واقعی نبی الاسلام کی بات پوری ہوئی. تو یہ نبی الاسلام کا امت پر احسان اسی لیے مشروع فرما دیا گیا امت کے لیے کہ ہر نماز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، ان کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں اس احسان کا بدلہ اتارا جا سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بہرحال نبی الاسلام نے کلیئر کر دیا کہ مجھ سے محبت اللہ کی نسبت کی وجہ سے. اب یہ جو باپا جانی کے سامنے دانش کی روحانی موت ہو رہی تھی، جب وہ رو رو کے کہہ رہا تھا باپا کرم کر دو، اسے میں جامعہ ترمذی کی وہ حدیث سناؤں گا اور اس کے باپا جانی کو بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں اسے پروٹوکول دینے کے لیے، وہ شخص اپنا مقام دوزخ کی آگ میں دیکھ لے. ولیعوذ باللہ تعالی. ایک یہ کہ آپ کا کوئی استاد آیا، ماں باپ آئے ہیں، آپ ان کے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں ریسیو کیا، وہ الگ بات ہے، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ماں باپ کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں حد رکوع تک جھکے بغیر استاد کے، لیکن اپنے استاد کے سامنے مسلسل کھڑے رہنا اسے پروٹوکول دینے کے لیے، توبہ توبہ توبہ، اور پھر اس کے سامنے مناجات اس طرح کرنا جیسا کہ خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں رو رو کے، میرے بھائی یہی تو چیز ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب کبھی بھی رسول اللہ تشریف لاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں، تو کوئی ایک بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ نبی الاسلام اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہوں۔ جواز موجود ہے، لیکن نبی الاسلام احتیاط والی سائڈ پہ جاتے تھے کہ میرے لیے کھڑے نہیں ہونا، لیکن یہ جو کھڑا ہونا ہے کہ مسلسل سامنے کھڑے ہو کر اس کے سامنے مناجات کرنا کہ کرم کر دو، یہ والا پروٹوکول تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ سیدھا سادہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا لیول یہ تھا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، امام بخاری نے الادب المفرد اپنی کتاب میں یہ حدیث لی ہے کہ ایک صحابی نے نبی الاسلام کے سامنے یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ جملے میں کوئی خرابی نہیں تھی بظاہر، لیکن نبی الاسلام نے اس کے جواب میں فرمایا، اجعلتنی للہ عدلا، اجعلتنی للہ ندا، یہ دونوں الفاظ ہیں، وہی ند والا لفظ جو سورۃ البقرہ میں آیا تھا، ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، اللہ کے مقابلے پر ند کھڑے کر لیے ہیں لوگوں نے، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا۔ اب آگے سے وہ کوئی بریلوی نہیں تھا، ورنہ کہتا یا رسول اللہ دیکھیں میں نے پہلے اللہ کا ذکر کیا اس کے بعد آپ کو ذکر کیا ہے، اور میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، میں آپ کے ساتھ وہ والی کوالٹیز مستقل بذات نہیں مانتا، میں آپ کی کوالٹیز کو ذاتی نہیں بلکہ عطائی مانتا ہوں، اور غیر محدود نہیں محدود مانتا ہوں۔ یہی وہ پانچ چھ کہانیاں نا جو رٹائی ہوئی ہیں انہوں نے، اعلی حضرت بریلوی صاحب نے بھی اور ان کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی، پورا شرک انہی تین چار ٹرمنالوجیز کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ صحابی کو تو نہیں دماغ میں آیا کہ وہ یہ آگے سے بات کرے۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا۔ قل، کہہ، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ اکیلا جو اللہ چاہے۔ اب وہ نہیں آگے سے کہہ سکتے تھے کہ میں نے اللہ کے بعد ہی آپ کو مانا ہے، اور ان سے تو یہ شائبہ بھی نہیں تھا کہ وہ نبی الاسلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، اس ٹائم تو شرک سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا، نبی الاسلام نے تو شرک ختم کر دیا۔ لیکن ان کے دماغ میں اس طرح کا کوئی فطور نہیں تھا۔ پھر ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی، نبی الاسلام کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیا، تقریر کر رہا تھا، نبی الاسلام سامنے موجود تھے، اس نے کہا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے، فقد غوا، تو بے شک وہ بہک گیا۔ اب اس جملے میں کوئی لٹریچر کی خرابی نہیں تھی، نہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا کوئی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ لیکن نبی الاسلام کو اتنا غصہ آیا، آپ نے فرمایا، بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تو نے یہ کیوں کہا وَمَنْ يَعْصِهِمَا، تجھے چاہیے تھا تو کہتا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ احتیاط کا لیول دیکھیں امام الموحدین کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ لٹریچر میں جملے کو ریپیٹ کرنا اس جملے کا عیب ہوتا ہے، لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے جو صحابی نے بولا وہ پرفیکٹ تھا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ تو وہ واضح کر چکا تھا اللہ رسول کو الگ، دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن نبی الاسلام نے یہاں بھی احتیاط کی، کہا وَمَنْ يَعْصِ هِمَا، نہیں کہنا ان دونوں کی نافرمانی، بلکہ دوبارہ سے کہنا ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی کرے وہ گمراہ ہوا۔ مسلم میں تو یہ حدیث یہاں تک ہی ہے، ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے، نبی الاسلام نے کہا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا۔ اب جن لوگوں کو شرک سے خاص محبت ہے وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ ایسے کیوں کرتے ہیں، تو بھائی نبی الاسلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ پیارے صحابی اٹھیے اور تشریف لے جائیے، غصے میں کہا بئس الخطیب وانت، کتنا برا خطیب ہے تو، قم اذهب، اٹھ اور نکل جائے ادھر سے، ایسے ہی کہا ہوگا۔ اور عربی جس طریقے سے بولتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، عربیوں کا سٹائل ہی یہی ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، سٹریٹ فارورڈ بات ہوتی ہے۔ اس صحابی نے آگے سے بہانہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے جملے کو سمجھنے میں کوئی غلطی کر دی، میں آپ کو اللہ کی اطاعت سے ہی مانتا ہوں اور میں نے پہلے کہہ بھی دیا تھا اللہ رسول الگ ہیں، اور یا رسول اللہ شرک تو ختم ہو چکا ہے، وہ جو ان کو کہانی کروائی گیا وہ میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے، بخاری مسلم کی حدیث کو جو ان لوگوں نے غلط پریزنٹ کیا، مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں، آپ وہ میری ویڈیو دیکھ لیں، آج ٹاپک نہیں ورنہ ایک گھنٹہ اس طرف چل پڑے گا۔ اگر شرک ختم ہو گیا ہے تو آج نصیریہ فرقہ شام میں علی اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور وہ کوئی کافروں کا فرقہ تو نہیں ہے، مسلمانوں میں سے ایک نکلا ہوا فرقہ ہے، شیعہ کا ایک آف شوٹ ہے جن کو شیعہ نے خود کافر قرار دے دیا ہے، شرک تو کر رہے وہ، اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ، انہوں نے وسیلے اور توسل کو اتنا بگاڑا کہ اس سے استمداد کا عقیدہ اخذ کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ایک اور ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے۔ مختلف ویڈیوز میری ان ٹاپکس کے اوپر ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ نبی الاسلام کے کسی صحابی کی یہ جرت نہیں تھی کہ نبی الاسلام کو جواباً یہ کہتا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کو غیر مستقل بذات مانتے ہوئے اور آپ کی کوالٹیز کو عطائی مانتے ہوئے اور محدود مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اس زمانے میں یہ کہانیاں ہے ہی نہیں تھی، یہ کہانیاں بعد کی ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا، جہاں دین کے معاملات آئیں گے وہاں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ میں کبھی بھی وہابیوں کی طرح ون سائیڈڈ پکچر نہیں پیش کرتا، میں بالکل اصول پہ مبنی بات کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم وہابی ہیں نہ بابوں کے ماننے والے بابی ہیں۔ جہاں دین کی باری آئے گی ہم یہ کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ تقیہ کلام تھا، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، جب کبھی بھی نبی الاسلام ان سے کوئی سوال کرتے تھے تو احترامن کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر آپ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ آپ نے ضرور کہنا ہے، لیکن جہاں پر تکوینی امور آئیں گے، تقدیر سے متعلق چیزیں آئیں گی، وہ خاص اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن یہ لوگ امت کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک حدیث بخاری مسلم کی جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کے اوپر پورے کا پورا عقیدہ گھاڑ دیا انہوں نے، وہ حدیث کچھ اور تھی، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فک عطا فرما دیتا ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ. اس کے بعد اگلا جملہ تھا واللہ معطی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. انہوں نے آدھا جملہ اٹھایا یہ والا، اعلی حضرت نے تو پوری نعت لکھ دی، اس میں یہ شعر کہہ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. اور رزق کا تو ذکر ہی کوئی نہیں اللہ کے بندوں اس کے اندر. اس میں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. مراد یہ کہ میرا کام تو ہے دین سکھانا، باقی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے بات سمجھ آ جائے. واللہ معطی انا قاسم، دیتا اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں، یعنی یہ دین کا علم، قرآن و سنت کا نالج یہ اللہ نے مجھے دیا، میں صرف تقسیم کر رہا ہوں. وہی جو قرآن میں ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. اس میں رزق کی تقسیم کہاں سے آ گئی، یہ تو دین سکھانے کی بات ہو رہی تھی. امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فک عطا فرماتا ہے. انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ یہ بنائی، انہوں نے یہ نہیں ہیڈنگ بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور نبی تقسیم کرتے ہیں. امام بخاری نے ڈکا لا دیتا کہ کوئی غلط رزلٹ نہ کر لے دے. چو ہماری جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی محبت کو اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک کہ وہ عقیدہ توحید کی اصلاح نہ کر لے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس طرح کی محبت نبی علیہ السلام کو نہیں چاہیے کہ جس میں آپ رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی نظریہ ہے تو میرے بھائی پھر نبی علیہ السلام کے معاملے میں تو کان کھول کر سن لیں، آپ کا اعلان برات ہے. قرآن حکیم کی درجنوں آیات اس پر گواہ ہے کہ جس قدر ایمفسائز اللہ تعالی نے توحید پر کیا ہے اور شرک کی مذمت کی ہے، اور کسی ٹاپک کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دو مقامات کے اوپر ایک ہی صورت میں اس ٹروتھ کو ریپیٹ کیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر کوئی قیامت کے دن اس گناہ کے ساتھ آیا. دنیا میں تو معافی ہو جائے گی، آخرت میں کوئی اس حال میں آیا کہ دنیا میں اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی، کون سا گناہ؟ اَن یُشْرَكَ بِهِ، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لیسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی شرک میں مبتلا ہوا بے شک وہ گمراہی میں دور بھٹک گیا. اور پھر اس کا جو کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، اس کائنات میں سب سے بڑا شرک جس ہستی کے نام پر کھڑا کیا گیا وہ ایک پیغمبر تھے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اللہ نے ان کی طرف سے خود صفائی پیش کی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبد اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہو من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اس کا ٹھکانہ ہے آگ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، مقبول دعا جو اللہ نے قبول بھی کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے، میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، وہ دعائے شفاعت، سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا. یہ وہی بات، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. تو نبی علیہ السلام نے تو کلیئر کٹ بتا دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو تین گفٹ ملے تھے. نمبر ون، پانچ نمازوں کا تحفہ، پہلے پچاس تھی کم ہو کے پانچ ہوئی فائنل. نمبر ٹو، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور نمبر تھری، آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بخشا جائے گا. تو شرک از دا موسٹ سینسیٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قیام کی حالت میں سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالی سے اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں حیران ہوتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا مسلمان جو ہر رکعت میں یہ پڑھے وہ کیسے نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے ساتھ ملحقہ مزار پہ جا کے بابے کو پکار سکتا ہے، جو نماز میں یہ کہہ کے آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور مدد یعنی دعا وہ صرف تجھی سے کریں گے. تو یہ حیرانگی کی ریزن میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کو یہ باپا جانی اور ان کے بزرگوں نے یہ پڑھا دیا ہے کہ جی ہم امی سے روٹی نہیں مانگتے، تو اگر ہم بابے سے مانگ لیں گے تو اس میں کون سا شرک ہے. یہ باپا جانی کی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ڈسپرین کی گولی جو ہے وہ مشکل کشا ہو سکتی ہے تو بابا کیوں نہیں ہو سکتا. تو باپا جانی پھر بابے کے پاس ہی جانا تھا نا، جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے کیوں جا کے آپریشن کروایا تھا، جاتے کسی مزار کے اوپر؟ ختنہ بھی کسی بزرگ سے جا کے کرواتے نگاہ مار کے. ہاں کیڑا بابا جے کڈو جو نگاہ مار کے آپریشن کرتا ہے؟ ہم ایک نو مولود بچہ لے جائیں گے اس کے سامنے، وہ نگاہ مار کر اس کے ختنے کرے بغیر بلیڈ مارے، اور اگر ختنہ نہ ہوا یہ کم از کم سزا ہونی چاہیے جن لوگوں نے اس طرح شرک پھیلایا ہوا ہے. تماشا لگایا ہوا ان لوگوں نے. تو کہتے ہیں امی سے روٹی نہ مانگے ہم، اور بھائی مری ہوئی امی سے تو کوئی نہیں مانگتا، جو سامنے امی موجود ہے، مری کیا زندہ بھی ہو سامنے نہ ہو اس سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا. نہیں جی شہید زندہ ہے. سرکار شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ اس کی شہادت کے بعد اگلی شادی کیوں کر لیتی ہے؟ کیا وہ بدکار عورت ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، وہ زندہ اور ہے یہ زندہ اور ہے. ہاں آیا نا دار تھلے، ہاں پتہ لگا دار تھلے آنا کیوں ہوتا ہے. یہ کن چیزوں کو کن کے ساتھ جوڑتے؟ اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، یہ دھوکے دینے بند کرو. یہ سارے دھوکے مجھے اس لیے پتا ہے کہ ہم خود دیتے رہے، جب سمجھ آئی تو پتا چلا کہ یار کہاں کہاں انہوں نے دو نمبر کی ہے. اور بھائی امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں، قرآن میں حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہم نے ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ ظاہری اسباب ہے. آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل درست ہے، لیکن آپ یہاں پہ موجود نہیں، بغداد میں ہیں اور وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں یا غوث پاک دو بوتلیں نیسلے دیا پچھوا دیو ذرا. تو غوث پاک نہیں بھیج سکتے دو بوتلیں نیسلے کی. ہاں ان کے مزار پہ کھڑا ہوا کوئی شخص وہ اپنے کسی دوست کو فون کرے پاکستان میں اور وہ دو نیسلے کی بوتلیں آپ کے لیے بھجوا دے، وہ ایک الگ بات ہے. خود نہیں وہ کچھ کر سکتے. یہ ان چیزوں کو پکڑ کے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں پوری ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ. ظاہر اس باب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکار ہیں اس طریقے سے، پھر بھی سمجھنا ہے تو ہم اس سے آسان مثال پیش کرتے ہیں. مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے آ کے دعا کرواتے تھے، یا نبی علیہ السلام صلاۃ الاستسقاء پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دعا، اسے بارش کی نماز کہا جاتا ہے، اللہ سے مانگا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے تو اپنی امت کو کہیں نہیں کہا کہ جی حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، لہذا بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں تو آپ حضرت میکائیل سے ڈائریکٹ بارش مانگ لیا کرو. نبی علیہ السلام کی تو زیادہ فرینکنس تھی نا، آپ کہہ سکتے تھے میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نہیں، فرشتوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم نے اللہ سے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ نے ہمارا درود و سلام نبی علیہ السلام تک پہنچانا ہے. تو کہیں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے جی بزرگ سن سکتے ہیں دور سے، اور یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، سن بھی سکتے ہوں زندہ بھی ہوں تب بھی آپ مدد کے لیے پکار نہیں سکتے، شرک ہو جائے گا. اسباب والا معاملہ ایک الگ سے ہے. نہیں جی ہم توسل اور وسیلہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ، ہمیں توسل اور وسیلے کا نہیں پتا. توسل اور وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ بابی کو کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جنانی المدد. وسیلہ اور توسل تو یہ ہوگا اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرا یہ کام کر دے، لیکن آپ تو ڈائریکٹ فرشتوں کو، بزرگوں کو، انبیاء کو پکارتے ہو، وہ تو استعانت ہے، وہ وائلیشن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی. نہیں جی اللہ کی اطاعت سے وہ کر سکتے ہیں، بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو کر سکتے ہیں ان کو نہیں آپ پکار سکتے. اگر آپ نے ظاہری اسباب کو پکارنا ہے تو بھائی اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ سورج ہے، سورج سے بڑا اللہ کی مخلوقات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے اس پلانٹ ارتھ کے لوگوں کے لیے. آپ کے بزرگ بابے تو دو چار بندوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نا، سورج تو 8 ارب انسانوں اور کھرب ہا کھرب مخلوقات کی زندگی کا سبب ہے اس پلانٹ ارتھ پہ. سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے کھیتیاں، درخت، پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، ان خوراکوں کو جانور کھاتے ہیں، پھر بڑے جانور ان جانوروں کو کھاتے ہیں، ہم انسان بھی ان کھیتیوں سے اور جانوروں کو کھا کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. اگر سورج ختم ہو جائے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہے گی، تو مجھے بتائیں سورج سے بڑا مشکل کشا کون ہے پھر؟ کیا کبھی ہمیں وہم بھی آیا کہ ہم نے سورج کو پکارنا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، پھر بھی پکارنا کسے ہے؟ اللہ کو. اگر اللہ کے سوا کسی ہستی کو دعا میں پکاریں گے تو مشرک ہو جائیں گے. کہتے ہیں جی یہ تو لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہہ سکتے؟ بھائی ایاک نستعین تجھی سے مانگتے ہیں، پھر بھی ہم نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. ہم نے آپ کے ساتھ وہ کچھ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے ساتھ کیا تھا نا، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ایک قیدی کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کروا دیا، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ویل لیفٹ، حالانکہ یہ بھی بونگی ماری تھی اس نے، زندہ کرنا مارنا یہ تھا کہ جسے قتل کیا تھا اسے دوبارہ زندہ کرتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ دھوکہ دے دے گا، ان کا آگے چل، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا، بس وہیں وہ حقہ بکا رہ گیا کافر. ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار چھوڑو، ایاک نستعین کا مطلب تم یہ کہتے ہو نا کہ اس میں ہے کہ صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں آگے چل، ہم بھی ابراہیمی ہیں، آگے چل ہم تجھے دکھا دیتے ہیں، وہ آیت بھی جس میں منع کر دیا گیا، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اور ہستی بھی تکلیف اور پریشانی کو دور کر سکتی ہے، گویا اس نے اس کو اپنا معبود اور الہ مان لیا، ولیعوذ باللہ تعالی. یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی تمہارا معبود ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، الہم مع اللہ، تمہارا یہ گلہ بھی ہم نے دور کر دیا. کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح پکارا جائے تو شرک ہو جائے گا؟ جی لکھا ہوا ہے پوری ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ. غلط عقائد اور نظریات امت کے اندر یہ عام کرتے ہیں، یہی دو چار جملے ہیں جو انہوں نے رٹے ہوئے ہیں جس کے اوپر امت کو دھوکہ دیا ہے. او جی غیر اللہ کی مدد کا تو قرآن میں ذکر ہے. جی کدھر؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. کہتے ہیں یہ دیکھ لیں، صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے. جن لوگوں کی سمجھدانی اتنی ہے تو پھر اس امت کا جو یہ حال ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر. تو یہ تو کوئی بریلوی، میں نے کہیں بریلویوں کا سٹیکر نہیں، شیعہ کا سٹیکر نہیں دیکھا، المدد یا نماز، المدد یا صبر. تو ہمیں کیوں دوست لگاتے ہو؟ تم تو خود نہیں اس سے مدد مانگ رہے. نہیں نہیں، اس کا مطلب وہ ذرا ڈفرنٹ ہے. جی وہ والا جو ڈفرنٹ ہے نا، وہ اسی آیت میں آگے لکھا ہوا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے کہ صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مدد آ جائے گی. اور صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی، صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ مطلب تھا اس کا. اے دیکھ لو انہوں نے ٹوٹل سمجھدانی، یہ اور یہ وہ دلیل ہے جو ان کی سب سے بڑی ہے. آپ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھیں، جتنے ان کے بڑے بڑے مفتی آتے ہیں، بریلویوں کے ہوں یا شیعہ کے ہوں، پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ. جی عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے، دیکھیں انہوں نے اپنے صحابہ سے مدد مانگی تھی. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو. کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا تھے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ تو پھر تو انبیاء کو مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے، جو انبیاء کی مدد کر رہے ہیں وہ مشکل کشا ہوئے، کیونکہ نبی بھی ان سے مشکل میں مدد مانگ رہے ہیں. کتنی بڑی گستاخی والا عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے مدد مانگا کرتے تھے، بجائے یہ کہ حضرت عیسیٰ ان کے مشکل کشا ہوتے، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے. رزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں؟ اور بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا کہ ان کی مدد کریں. نبی علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے اہل البیت، وہ دین کے اس مشن میں آپ کے ساتھ مددگار تھے. المدد والا کون سا معاملہ ہو گیا؟ یہ ظاہری اسباب والا ہے. اور پھر مجھے بتائیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، غزوہ بدر میں بھی آرمی چیف، غزوہ احد میں بھی آرمی چیف، غزوہ خندق میں نبی علیہ السلام نے انہیں قبر سے نکال کے آرمی چیف کیوں نہیں بنا دیا؟ آپ تو کہتے ہو نا وہ شہید ہوئے تھے اور شہید زندہ ہوتا ہے، تو خندق میں بھی ان کو قبر سے نکالتے نبی علیہ السلام اور آرمی چیف بنا دیتے، خیبر میں بھی نکالتے اور آرمی چیف بنا دیتے. خیبر میں تو مولا علی کو بلایا، اور ایسے بدبخت ہیں کہتے ہیں جی مولا علی نے حضور کی مدد کی. استغفر اللہ، اور مولا علی تو جنگ میں شریک نہیں ہو رہے تھے، ان کی تو آنکھوں میں اشوبے چشم تھا، آنکھیں نہیں کھلتی تھی، انہوں نے لڑنا کیا تھا جا کے؟ بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو آنکھیں ان کی کھلی، پھر نبی الاسلام نے دعا دے کے رخصت کیا اور غزوہ خیبر میں کامیابی ہوئی، نبی الاسلام نے ان کی مدد فرمائی. ظاہری اسباب میں ظاہر ہے معجزات والا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بالکل کان کھول کر سن لیں، آج رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں، ہم اپنی ہر مصیبت ہر پریشانی رسول اللہ کے سامنے پیش کریں گے. آپ کی مرضی کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں، آپ کی مرضی کہ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتائے کہ آپ کے لعاب دہن میں ہم نے شفا رکھی ہے، آپ نے اس وقت یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا، بالکل صحیح ہوگی. وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. لیکن بخاری مسلم میں ہے کہ حضور کے جب اپنے دانت شہید ہوئے ہیں تو آپ نے ہاتھ پھیر کے اپنے دانت نہیں جوڑے، اتنا خون نکل گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی. پھر وہ قرآن کی آیات نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں. افا ام مات او قتلا، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں، اگر یہ وصال شریف فرما جائیں یا شہید شریف ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی تھی، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کس نے نبی الاسلام کی مرہم پٹی کی تھی، سیدہ فاطمہ نے زخم کو دھویا تھا اور مولا علی جو ہیں وہ ایک ڈھال کو الٹا کر کے پیالہ بنا کے اس میں پانی لے کر آئے تو وہ اسے دھوتی تھی، پھر بھی خون نہیں رکتا تھا. پھر سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی یہاں پہ، تب جا کے خون رکا. لیکن حضور نے وہ اپنے دانت خود ہاتھ پھیر کے ایسے نہیں جوڑ لیے، دوسری طرف پنڈلی کی ہڈی جوڑ دی. وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس وقت معجزے کو ظاہر کرے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ انبیاء کے بھی اختیار میں بھی نہیں ہوتا کہ جب چاہیں جو مرضی کر لیں. یہ کہانیاں ہی ہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائے کی بدل دیں دنیا کی. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ. موسیٰ علیہ السلام، قرآن حکیم میں آتا ہے، پہلی دفعہ جب عصا پھینکا اللہ سے ملاقات ہوئی، وہ اجدہا بن گیا موسیٰ علیہ السلام، قرآن کے الفاظ ہیں، ڈر کے بھاگ گئے. اور بھائی موسیٰ نے اگر خود بنایا ہوتا تو ڈر کے تو نہ بھاگتے. پھر اللہ نے کہا کہ مت ڈرو، اسے ہاتھ لگاؤ واپس آ جائے گا. ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، واپس آ گیا. اگر نبیوں کا یہ اسٹیٹس ہے تو بابے دشاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے. پھر جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے، ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، پیچھے فرعونیوں کی فوج سامنے سمندری جھیل. تو قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا آسا پانی میں ڈالیں. بھئی پہلے کیوں نہیں ڈال لیا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا، انہوں نے تو یہ ایکسپیرینس کیا تھا کہ اسے میں ڈالوں گا تو یہ اجدہا بنے گا. یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اسے پانی پہ مارو تو راستہ بھی بن سکتا ہے، اور بننا بھی کوئی نہیں تھا اگر خود مارتے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے پیچھے امر کن کرنا ہے تو وہ آگے کام ہونا ہے. یہ آئیڈیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں آیا کہ میں آسا مارتا ہوں تو راستہ بن جائے گا. اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے نا تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. کہتے ہیں جی کہتے ہیں جی بابے تو شاہی کوئی نہیں، بھائی بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ سب سے ہلکا جملہ ہے جو ہم بول رہے ہیں. اور تم لوگ تو کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یہ کہانی جو جھوٹی ان کو پڑھائی ان کے بابوں نے اور انہوں نے آگے ٹرانسفر کی، یہ تو آپ لوگ بچپن سے سن رہے ہیں نا. ان کے عبد القادر جیلانی نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ کس آیت حدیث میں تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بھی بدتر ہے؟ قرآن و حدیث میں تو بالکل نہیں ہے. قرآن و حدیث میں تو یہ ہے کہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت جو ہے اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ گیا. تم انہیں جانوروں سے بدتر کہہ رہے ہو؟ چلے تمہارا عقیدہ ہی مان لیا وقتی طور پہ تمہیں خوش کرنے کے لیے. تم کہتے تھے غوث قطب ابدال صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، صحابی کے. تو ہمارا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تم کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب اور ابدال تے شاہی کوئی نہیں. تم اپنے غوث کتب ابدال کو جانوروں کے پاؤں کی خاک سے بدتر سمجھتے تھے. ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو دسو, کہتے ہیں نعرہ ثابت کرو جی, ثابت کرتا ہے لوزام. اور خادم رضوی صاحب بھی اور باقی لوگ بھی آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں گھوڑا بھی حضرت معاویہ کا, وہ شیعہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے تھے, سنیوں نے بھی اپنا ایک گھوڑا بنا لیا ہے حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. ظاہر نیچے سے گزرے نا, قدموں کے نیچے سے. بھائی نہ ہم سنیوں کے گھوڑے کو مانتے ہیں معاویہ گھوڑے کو, نہ ہم شیعہ گھوڑے کو مانتے ہیں. ہاں یہ کہانیاں کرانی چھوڑے, بالکل فراڈ کے اوپر مبنی. اور ہمیں کہتے ہیں جی یہ تو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا. اور سب سے بڑی بے احترامی تم نے کی ہے کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں, تم اپنے بزرگوں کو جانوروں سے بدتر سمجھو. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, جبکہ تمہارے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے. ہاں اے زخم نہیں میں چھوڑنا تھوڑا. چشتی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, اور پتہ نہیں کتنے رسول اللہ انہوں نے بنایا. توبہ توبہ استغفر اللہ, وہ ٹاپک پھر اور پاس ٹور جائے گا, میرا پھر دماغ پھر جائے گا. تو یہ سارے کا سارے شرک کا کاروبار انہوں نے بزرگ بابوں کے اوپر چلایا ہوا ہے. ان کو کوئی شرم نہیں آتی, کوئی بالکل ان کو حیا نہیں آتی کہ قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی جرت کرنا کہ ایک مسلمان اللہ کے مقابلے پر کسی اور ہستی سے دعا مانگنا شروع کر دے. توبہ توبہ توبہ توبہ, اس کے پلے پھر کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں بچا. پاپا کرم کر دو, پاپا کرم کر دو, اور پھر رونا شروع کر دیتا ہے ایکٹنگ کر کے. اللہ سے ڈر جا, اللہ کے سامنے رونا چاہیے اس طرح, اللہ سے اس طرح مانگنا چاہیے. یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتے, تم لوگوں کا کیا کرنا ہے انہوں نے؟ او زمانے گئے, او بابے میں مار چڈے جڑے وہاں اٹھتے سن. ہاں وہ پہلے اٹھتے سن, ان کو نہیں اٹھتے. سب کہانی ہے. سب سے بڑا تو ان کا غوث اس وقت یہی ہے نا, بابا جانی. یہ کہتا ہے نا بزرگ اڑتے ہیں, تو ٹھیک ہے مزار پاکستان سے بابا جانی کو لینڈ کرواتے ہیں, دکا نہیں دیتے, لینڈ کرواتے ہیں. اوے تمہارے بزرگوں کو تو اگر اڑتے ہوئے بوئنگ جہاز کے کاک پٹ میں پائلٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں نا اور وہاں بٹھا دیا جائے نا, تو جا کے یہ آخرت میں ہی لینڈ کریں گے. جہاز نہیں اتار سکتے انہوں نے, خود کیا انہوں نے اڑنا ہے. کہانیاں بڑھائی نے اور بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں. میں اگر چڑھ دے دلوں کا حال, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی زندہ یا مردہ بزرگ صرف پڑھ کے بتا دے. جس طرح کئی لوگ ہیں عربی نہیں جانتے لیکن قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, صرف وہ فارمولا تلاوت کر دے کہ لکھیا کیا ہے. سمجھانا چھوڑ دو, کوئی نہیں کر سکتا. اینکا لگی ہیں ایڈی ایڈی موٹیاں, یہ بابا جانی کو بھی لگی ہوئی ہے. اینک لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دلوں کے حال یہ جانتے ہیں. خود جو ہے وہ اعلی حضرت جو بریلوی صاحب تھے نا, احمد بریلوی, ان کو بھی اینک لگی ہوئی تھی. ان کی بھی جو آپ تصویر دیکھیں نا, اتنی بڑی اینک لگی ہوئی ہے ان کو. خود ان کو لگی ہوئی ہیں اینکیں, اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں ہم لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. تو بھئی اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ دل کے حال جان رہے ہو تو اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اور تھوڑی شرم یاد کر لو. چلو وہ جو پیڈ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کو یوں کر کے زوم کر لو, کوئی عزت رہ جائے. پہننے کے بغیر پڑھ نہ سکو, اور دعوے ان لوگوں کے دیکھیں, کہانیاں بنائی ہوئی ان لوگوں نے. اور جب سے یہ گستاخانہ ویڈیوز اور کارٹون آئے ہیں ان ساروں کی بزرگی فارغ ہو چکی ہے. کیونکہ ہمارے بابا جی خادم رضوی کہہ دے کہ جی امت مر جائے, وہ کہتے تھے مر جان غوث کتب ابدال, کتے دی موت. انہوں نے گستاخیاں اوریاں نے کچھ بھی نہیں کیتا. خادم رضوی صاحب اے کہہ کے گئے نے, وہ تو میں وہ شرح بیان کیتی ہے نا. خادم رضوی صاحب کو پتا ہوتا نا کہ اے شرح بیان ہو رہی ہے کہ, تو انہوں نے جملہ بھی نہیں سی بولنا. ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کی شرح پھر صحیح طریقے سے بیان ہوگی. پہلے غوث کتب ابدال مریں گے, کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کرنی ہے نا. انہوں نے نکلوا پڑا ہوا اور ان کے پاس تو اختیار بھی ہے. جب اس طرح کی باتیں کریں نا, اور یہ کعبے بھی کرین ڈگی سی نا جی, تو بھئی قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کرنی ہے. وہ ایک ہی سال یادگار تھا جس سال نبی اسلام نے پیدا ہونا تھا, اصحاب الفیل والا سال. اس کے بعد کعبے کی کئی دفعہ توہین ہوئی, یزید پلید کے دور کے اندر، عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر، بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. سب سے بڑھ کر حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں، وہ اللہ نے امتحان رکھا ہوا ہے. یہ امت کا کام ہے. یہ بالکل بابا جی کی بات ٹھیک ہے کہ امت نے کام کرنا ہے، اور امت میں سب سے پہلے اس نے کام کرنا ہے جو سب سے بڑا امتی ہے. فضیلت سب سے بڑی لی ہوئی ہے، فضیلت سب سے بڑی ہے کہ میں جناب او غوث جڑا جی او کلی ہوندا ہے تے اے ہوندا اور نس گئی تہاڈی کلیاں پٹ ماریاں میں کلیاں تہاڈیاں. تو یہ سارے غوث کو تو عبدالی زمانے کے فارغ ہو چکے ہیں. جب سے فرانس میں گستاخانہ کارٹون بنے ہیں ساروں کی بزرگی بھی فارغ، ایمان بھی فارغ ہو چکا ہے بقول خادم رضوی صاحب کے. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرہ دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا کٹا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. سب فارغ ہو گئے اور ان کے چگے اتر گئے ہیں یار، کچھ بھی نہیں کر سکتے. سیدھی دی گل ہے، گلنا سنو انہوں نے صرف. تو توحید کا جو معاملہ ہے میرے بھائی یہ بالکل سینسٹیو ہے، اس میں بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اس طرح کی جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز دیکھیں ان کو جھٹک دیا کریں. اور ہماری کئی ایک ویڈیوز میں نے ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے پاس جو آخری بہانے ہوتے ہیں نا توحید سے متعلق، جتنی آیات ہیں قرآن میں شرک کی مذمت پہ، تو وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہے جی. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کافر شرک کریں تو وہ مجرم ہے، مسلمان کرے شرک تو ثواب کا کام ہے. یہی مطلب ہوا نا پھر، اور کیا لیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. نہ میرے بھائی، قرآن کی آیات آفاقی ہے، جسے فٹ اسے گفٹ. یہ یہودیوں کے بارے میں آیت تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرنی پڑے گی تمہیں، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. تو یہ تو میلاد کے جلسوں میں تم مسلمانوں کو سنا رہے ہوتے ہو، کہتے ہیں نہیں جی ساروں نے محبت کرنی ہے. ہاں، اور سب سے بڑھ کر جو بریلوی فرقہ چھوڑ دے اسے کہتے ہیں بعد ذالک زنیم. اس کی تو اصل میں خطا ہے، یہ تو حلالی ہے ہی نہیں ہے، اور دوبارہ بریلوی ہو جائے پھر حلالی بن جاتا ہے. تو ان سے پوچھے یہ تو کافر کے بارے میں آئے تھی، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں، تم نے اپنے بریلوی مسلمان کے اوپر لگا دی جب وہ تمہارا فرقہ چھوڑ گیا. کہتے ہیں نا جی کرتوت تو ایک جیسا ہی ہے نا، گستاخی خواہ کافر کرے خواہ مسلمان کرے. ہاں ہوں آیا نا دار تلے کہ قرآن کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ. لہذا شرک خواہ بتوں کے نام پر ہو، خواہ پیغمبروں کے نام پر ہو، خواہ کرنے والے مسلمان ہو، خواہ کرنے والے نان مسلم ہو، اس کا اینڈ ریزلٹ وہی ہونے والا ہے. اسی لیے میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں، اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ اسپیسیفکلی شرک سے متعلق وہ آیات پیش کی ہیں جو نبیوں سے متعلق ہیں، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ یہ تو بتوں کے بارے میں، اور یہ بھی نہ کوئی کہہ سکے کہ یہ کافروں کے بارے میں، کیونکہ نبیوں کے ماننے والے اپنے اپنے زمانے میں تو مسلمان تھے. نبی اسلام کے آنے سے پہلے کرسچنز کیا تھے؟ مسلمان. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مشرک کہہ رہا تھا. کیوں؟ مسلمان ہوتے ہوئے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلط عقیدے منسوب کر دیے، اور پھر بڑا کفر کیا جب رسول اللہ کا انکار کیا. لیکن نبی الاسلام کا انکار کرنے سے پہلے بھی وہ مشرک ہی تھے. کیوں؟ پیغمبر کے نام کے اوپر انہوں نے شرک کھڑا کر دیا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام کے نام کے اوپر جب شرک کھڑا ہو اور شرک کھڑا کرنے والے مسلمان ہو، فتویٰ اسی طریقے سے لگے گا. اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا واضح فتویٰ دیا کہ جب اللہ کے مقابلے پر نبیوں کو کوئی کھڑا کرے گا تو پھر انبیاء بھی من دون اللہ بن جائیں گے. ویسے وہ حزب اللہ ہیں، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آپ ان کو کھڑا کرو گے پھر وہ کیا ہوں گے؟ من دون اللہ. یہ اکثر کہتے ہیں نا جی من دون اللہ، جہاں بھی آ جائے یہ بتوں کے بارے میں، نہ انبیاء کے بارے میں. میں اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں. سورت المائدہ میں آیت نمبر 75 اور 76، بالکل مسلمان کا عقیدہ واضح کر دیتی ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل, بے شک ان سے پہلے اور بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. وامہ صدیقہ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کون؟ سیدہ مریم, اولیاء کی سردار, اور یہاں اولو الازم پانچ پیغمبروں میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم. اب اللہ تعالیٰ صاحب کیا فرما رہے ہیں, کانا یا اکولان طعام, یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, یعنی عیسیٰ اور ان کی والدہ روٹی کھاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ فرق بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے, لیکن عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. اور بقول بریلویوں کی ڈاکٹرن کے اور شیعہ کی ڈاکٹرن کے کھانا افضل ہو گیا حضرت عیسیٰ ابن مریم سے, یہی کرتے ہیں نا. اے جی انگریز کی بنی ہوئی چیز اتنی دور سے دیکھ سکتی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے, تو بزرگ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ویکو میں روک گیا, ویسے ہوں میں ہی روک دیتا ہے کیا کہہ کے, جس کا کیمرہ ایسا آ رہا ہے بزرگوں کی بزرگی. پھر جی چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اڑو, میں روک گیا. بھائی افضلیت کا تعلق اس کو دی گئی صلاحیتوں کے ساتھ نہیں ہوتا. چڑیا اڑ سکتی ہے, انسان نہیں اڑ سکتا, پھر بھی انسان افضل ہے. ورنہ باپا جانی کا عام مرید تو چڑیا سے افضل ہی ہے نا. ٹھیک ہے, باپا جانی کو ہم بے عزت نہیں کرتے, عام ان کا کوئی مرید اڑ کے بتائے. اس طرح ہوتا ہے یہاں پہ بھی, اگر انسان روٹی کھانے کا محتاج ہے تو روٹی کو انسان سے افضل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا سبب روٹی اور پانی کو بنایا. جی مچھلی تیر سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تو تیر کے بتاؤ. پیسیفک میں پھینکتے ہیں جس کو کراس کرنے کے لیے 12 گھنٹے جہاز کو چاہیے ہوتے ہیں, ایک پاسے سٹتے ہیں دوے پاسوں نکل کے دسے. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے, 1.5 گھنٹے تک. کوئی بزرگ بابا 3 منٹ بھی نہیں سانس روک سکتا. اگر ویل مچھلی سے ان کے بزرگ افضل ہیں تو ہم 1.5 گھنٹے کے لیے انہیں پانی میں ڈبکی لگواتے ہیں, 1.5 گھنٹے کے بعد ہی نکلنا چاہیے, پھر یہ افضلیت ثابت ہوگی, ادروائز کوئی نہیں ہوگی. تو کیا خیال ہے, اینڈ ریزلٹ کے نکلے گا؟ بزرگوں تو جان چھوڑ دے گی. دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے, کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کرسچنز, ان کو اتنا کھول کے میں بیان کر رہا ہوں کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہیں, اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ عقائد منسوخ کر دیے. قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم من دون اللہ, آ گیا من دون اللہ کسے کہا؟ عیسیٰ اور ان کی والدہ کو, بتوں کو نہیں. کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو؟ اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, کہتے ہیں ٹھیک ہے جی من دون اللہ ہم نے مان لیا, ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو, تو ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے, تو یہ ہمارے پہ فٹ ہی نہیں ہوتا, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہاں تو عبادت کرنے کا ذکر ہے, ہم تو کہتے ہیں محمد عبدہ ورسول, ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی اللہ کا بندہ مانتے ہیں. تو ہم نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو آگے چل, ساتھ لکھا ہے مالا یملک لکم ضرا ولا نفعا, عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں. اب بتاؤ جی عبادت والی بات پیچھے رہ گئی, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں, یعنی جو نفع نقصان کا مالک ہو اسی کی عبادت ہو سکتی ہے. اور عبادت میں صرف سجدہ نہیں ہے, دعا بھی عبادت ہے. ہاں جی ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے الدعاء هو العبادة, لہذا یہ تعبدونا میں عبادت میں آتا ہے, عبادت بھی کر رہے ہیں یہ بزرگوں کی, دعا ہی عبادت ہے. پھر نبی الاسلام نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے آگ میں پھینکوں گا, جہنم میں ڈالوں گا. یہاں نبی الاسلام نے کہا کہ دعا ہی عبادت ہے اور جو دعا کرنے سے تکبر کرے وہ جہنم میں جائے گا. یہاں لہذا قل اتعبدون من دون اللہ میں عبادت بھی آتی ہے، کیونکہ غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے عبادت ہے. صرف پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم یا نبی اللہ، ایک ہی بات ہے. بخاری مسلم میں جب تم پڑھو گے زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے گا، کیونکہ ساتھ پڑھتے ہیں نا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لبئی کا یا رسول اللہ کہیں، لبئی کا یا حسین کہیں، المدد جیسے ہی کہیں گے فارغ. جی حضرت سلمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی آواز دور سے سن لی تھی، آپ کہتے ہیں بزرگ دور سے نہیں سن سکتے، ہم کیا کہہ رہے ہیں نہیں سن سکتے، ہمارا تو اختلاف ہی نہیں ہے، اختلاف یہ ہے کہ سن سکتے بھی ہو، اختیار بھی ہو جس طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہے، سب کچھ ہو، پھر بھی آپ مدد کے لیے پکار نہیں سکتے. ویسے پکارنا ہے محبت کے لیے آپ پکارے، مدد کے لیے نہیں پکارنا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا ہے اور علم والا ہے. یہ اللہ ہی کی کوالٹی ہے کہ ہر مخلوق کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا. اللہ کے سوا مخلوق میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. یہ سیم باتیں خود ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی آئی ہیں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 188. اس کے بعد بھی اگر کسی کا عقیدہ کلیئر نہ ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ سے ڈر جا، اپنی اصلاح کر لے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا. بھائی اعلی حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ لو احمد بریلوی صاحب کا، ہمیں چھوڑو. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ میرے لیے چاہے. اب مجھے بتائیں اگر نبی علیہ السلام کے لیے بات ہو رہی ہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، لے جو بابے تو دبو انہوں. ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں خود سے غیب کو جان لیتا، لستکثرت من الخیر، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبر آتی ہے. نبی کے لیے جو علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے، گمراہ نہیں ہے، کافر ہے. تو قرآن کا فتویٰ ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، انہیں غیبی خبریں دیتا ہے. نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبر ہے، لیکن خود نہیں وہ حاصل کر سکتا، یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. یہ اس کا ذکر ہے، اگر میں خود غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. خیر کثیر کیا؟ میں مستقبل کو فورس ہی کر کے پہلے ہی نقصان سے بچ جاتا. اس کا ذکر بھی آ گیا، وما مسنی سو، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یعنی جب مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے تو میں پہلے ہی اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا عقیدہ. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقومی یؤمنون، ان لوگوں کو جو بات ماننا چاہے، جو ایمان لانا چاہے، ان تک میں اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں. تو یہ نبی الاسلام کا سٹیٹس ہے، تو بابے دشاہی کوئی نہیں. یہ ایک فیورٹ ٹاپک ہے، میرا خیال ہے میں نے اس مختصر وقت میں جتنا آپ کو سمجھا دیا اتنا ہی کافی ہے. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی الاسلام نے چند اصحاب کو دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کیا، کافروں نے دھوکے کے ساتھ انہیں راستے میں شہید کر دیا. 70 کے قریب وہ اصحاب تھے. حضور سے تو مانگ کے لے گئے تھے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بہترین قرآ بھیجیں جو ہمیں قرآن سکھائیں. نبی الاسلام نے بھیج دیا، انہوں نے راستے میں انہیں دھوکے سے شہید کر دیا. ان کے امیر تھے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، اسی سفر میں جب انہیں زخم لگے، تو انہوں نے دعا کی جو بخاری اور مسلم دونوں میں رپورٹ ہوئی ہے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے. بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں کو یوں شہید کر دیا گیا اور انہوں نے مرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے یہ دعا کی تھی میں وہ پیغام اللہ کی طرف سے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ سنوا بھی سکتا تھا. بخاری میں موجود ہے غزوہ موتا کے موقع پر نبی الاسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سینکڑوں میل دور کا منظر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دکھا رہا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو روائیں, میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد ابن ولید کو اپنا امیر چن لیا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح دے گا. یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ منظر دکھایا, لیکن یہاں پر کیا ہوا, نہیں نظر آ رہا تھا, اللہ نے نہیں چاہا. اور اس صحابی کا عقیدہ دیکھیں, نبی الاسلام دنیا میں موجود ہے, ابھی قبر اتر میں نہیں گئے, دنیا میں موجود ہے, اور وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا. فرق دیکھا آپ نے, تین عقیدے ایک حدیث نے کلیئر کر دیے. نمبر ون, صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ علم غیب اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. علم غیب کا عقیدہ کلیئر. لو جی یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا, ایک حدیث نے سارے عقائد کلیئر کر دیے. دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر کا, ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی اسلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے پوری کائنات کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں, جو یہ اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ ہتھیلی پہ جس طرح ایک رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے اس طرح بزرگ بابے پوری کائنات کو. او لے جاؤ اتوں بابے ہو, لے جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ. یہ لوگ میری میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولا نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے, اللہ سے ڈر جاؤ. تو نبی الاسلام کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے بلکہ اللہ ان کو بتائے گا تو پتا چلے گا. اور تیسرا استانت کا عقیدہ, انہوں نے حضور سے مدد نہیں مانگی, اللہ سے مدد مانگی. فرشتے کو بھی نہیں کہا کہ فرشتوں پیغام پہنچا دو. یہ ہے توحید, علم غیب, حاضر و ناظر, استانت کا عقیدہ. ایک حدیث بخاری مسلم کی کلیئر کر رہی ہے, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا, ہم ان کے دین پر قائم ہیں, اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں اس تکلیف کے اوپر بھی, ہمارا رب ہم سے راضی. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اور ان بدبختوں کو شیطان نے کیا پڑھایا ہے, یہ نماز غوثیہ پڑھتے ہیں. ہاں باپا جانی نے بھی لکھی ہوئی ہے فضان سنت میں, ان کے جو بڑے مرشد ہیں اعلی حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی بہار شریعت میں, نماز کا نام ہے صلاۃ الاسرار, یعنی رازوں والی نماز ہے. پتہ نہیں کیا راز ہوتے ہیں, پورا شرک بڑھے ہوتے ہیں, گند اور ترک. وہ آپ طریقہ پڑھیں جی, وہ ہر رکعت میں آپ نے گیارہ دفعہ کل شریف پڑھنی ہے, کیونکہ بعد اتنا بڑا شرک کرنا ہے زیادہ جی توحید کا ٹھیک کر لو, پہلے گیارہ دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. سلام پھیر کے آپ نے بغداد کی طرف گیارہ قدم چلنا ہے, ہاں جی, اور پھر گیارہ قدم چلنے کے بعد کہنا ہے اے جنو انس کے فریاد رس عبد القادر جیلانی میری مدد, یا قاضی الحاجات لکھا ہوا ہے عبد القادر جیلانی کو. ہاں جی وہ عبد القادر جیلانی جو منی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں, یا قاضی الحاجات. ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا, لیکن انہوں نے ان کے ساتھ منسوب کر دیا. اے جنو انس کے فریاد رس, نماز غوثیہ ایک مسلمان جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے, نماز غوثیہ پڑھ رہا ہے فخریہ, لیکن اس نماز غوثیہ میں رفع الیدین کوئی نہیں ہے. ہاں شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت و طالبین میں تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. لیکن دکھ کی بات کیا ہے, جو شرکیہ نماز غوثیہ بنائی اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں. لو سامو ایک ہی نماز غوثیہ ہے. نماز غوثیہ تو یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی نے نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے, انہوں نے نماز غوثیہ یہ بنا دی کہ نماز پڑھنے کے بعد بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ کے 11 قدم چلنا ہے بغداد کی طرف اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اے جنوں انس کے فریاد رس، اے حاجات کے پورا کرنے والے عبد القادر جنانی میری مدد فرما. نعوذ باللہ. وہ اللہ دے بندے عبد القادر جنانی کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم لوگ کیا ان کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ. اچھا میرے بھائیو، ایک بڑی حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آیت ہے نا سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، اما یجیب المضطر اذا دعاه، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ یہ آیت اہل تشیع مکتب کے صبح شام کے اذکار کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور سب سے زیادہ وہ مخلوقات کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، جبکہ اذکار میں یہ ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن پتہ نہیں ان کو کہ وہ انجانے میں یا علی مدد کہہ کے گویا کہ حضرت علی کو معبود ہی مان رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکتوب ہے نہج البلاغہ میں، شیعہ کے ہاں ایک مشہور کتاب ہے حضرت علی کے خطبات کی، اس میں مکتوب نمبر 31 ہے، جنگ صفین سے واپسی پر مولا علی علیہ السلام نے حضرت حسن ابن علی کے نام ایک خط تحریر فرمایا، وصیت نامہ ہے، مکتوب نمبر 31. اس میں حضرت علی کہتے ہیں کہ اے حسن، تو اس باپ کی اولاد ہے جس نے ان قریب فنا ہو جانا ہے، یعنی موت آ جانی ہے، اور تیرے باپ نے اپنی زندگی میں اس بڑھاپے کو پہنچتے ہوئے کئی ایک تکلیف جو مخلوق کی طرف سے انہیں پہنچی وہ دیکھ لی ہیں. کافی لمبا خط ہے، اس میں انہوں نے کئی ایک نصیحتیں ان کو کی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی مالک ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس نے مخلوقات کو اجازت دی ہے کہ وہ اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگ بھی سکتے ہیں، یعنی نہ صرف وہ خزانوں کے مالک ہے بلکہ سوال کرنے کی اجازت دی ہے. اور پھر فرمایا یہ سوال کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ وہ تمہیں عطا کرے، اس نے تمہیں مانگنے کی اجازت دی تاکہ تم اس سے دعا کرو اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، اس نے تمہیں اجازت دی کہ تم اس کی طرف رجوع لاؤ تاکہ تم اس سے رحم مانگو اور وہ تم پر رحم کرے. اور بیٹا حسن، یاد رکھنا اللہ کی درگاہ وہ دربان ہے کہ اللہ نے اپنے دربار کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ اس کی اجازت سے جایا جائے، اور نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا کہ بیچ میں کسی کی سفارش دلوائی جائے. یعنی مولا علی نے سیدھا سیدھا عقیدہ بتا دیا کہ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی وسیلے واسطے اور توسل کا محتاج نہیں ہے. ویسے وسیلہ اور توسل دعا کے طور پر کروایا جائے وہ بالکل درست ہے، جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس سے دعا کروائیں. صحیح بخاری میں حضرت عمر نے عقیدہ بتا دیا نا، انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہم پہل تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عباس کی دعا سے پھر بارش ہو جاتی. یہ صحیح عقیدہ ہے کہ آپ نے جو بندہ سامنے موجود ہے اس سے دعا کروانی ہے، حالانکہ حضرت عمر رسول اللہ کی قبر پہ بھی جا کے کہہ سکتے تھے. جو انہوں نے جعلی واقعات مشہور کیے ہیں وہ میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. قبر رسول سے مانگنے کا عقیدہ میں نے بالکل کلیئر کٹ قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح عقیدہ ہے وہ بتایا. تو یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن کو بتا دیا کہ اللہ کی درگاہ وہ ہے کہ اس نے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اور یہ عین قرآن کی اس آیت کی سمجھ لیں تشریح ہے جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، جب میرے بندے اے نبی آپ سے پوچھے نا، اب بڑا اچھا موقع تھا اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھے تو آپ فرماؤ کہ بیچ میں وسیلے اور واسطے ڈالو، اللہ کو پکارو. نبی علیہ السلام کی کوئی دعا آپ کو اس طرح کی نہیں ملے گی. پورے قرآن میں درجنوں دعائیں ہیں انبیاء کی، سب ربنا کے ساتھ ہیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہوا ہے. اور نبی علیہ السلام نے امت کو بھی یہی دعائیں سکھائی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے نا، تو انہوں نے بھی یہی دعا مانگی تھی، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی یہی دعا مانگتے تھے جو کہ سورہ آل عمران میں آئی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا وہی بہتر کارساز ہے. پھر جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی الاسلام ہر مصیبت اور پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث پڑھیں گے نا حمزہ یعنی الف کے ساتھ تو سنگولر کا سیگا ہے، اور نون سے پڑھیں گے تو جمع کا سیگا ہے، نستغیث. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو سورۃ الانبیاء میں دعا آئی حضرت یونس علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ انہیں محروم نہیں لٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو غلطیوں سے پاک ہے نا، میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا، معاف کر دے. یہ سید الاستغفار بھی ہے اور اسماء اعظم میں سے ہے. نبی علیہ السلام نے کہا جو یہ دعا مانگ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا وہ کبھی محروم نہیں لٹایا جائے گا. اور یہ قرآن میں بھی الفاظ تھے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت سے. باقی دعا کا پروٹوکول ہے وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو کوئی بھی اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا. لیکن قبولیت آپ والی نہیں ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اور جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے، دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر نعم البدل دے دے گا، یا کوئی تکلیف دور کر دے گا، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دعا سیف کر دی جائے گی قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کو نیکیاں عطا فرمائے گا. قیامت والے دن تو ایک نیکی بھی بڑی قیمتی ہوگی. تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا نا کہ دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کی شکلیں مختلف ہیں، تو صحابہ نے پھر کہا یا رسول اللہ پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. پھر جامع ترمذی اور مسند احمد میں یہ بھی حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو، جب سب کچھ صحیح چل رہا ہو، اس وقت بھی اللہ سے مانگا کرے، پھر اللہ تعالیٰ مصیبت میں بھی اس کی دعائیں قبول کرے گا. دیکھیں نبی علیہ السلام نے موتیوں کی طرح ایک ایک بات کلیئر کٹ کرسٹل کلیئر کر کے بتا دیا امت کو. اب امت اگر بابوں کو بزرگوں کو پکارتی پھرے تو نبی علیہ السلام تو اعلان برات کرنے والے ہیں، سیدھی سی بات ہے. نبی علیہ السلام نے امت کو پوری ایمانداری کے ساتھ جو دین اللہ نے ان کو بتایا تھا، دین توحید، پوری ایمانداری کے ساتھ امت تک پہنچا دیا الحمدللہ. تو میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر سے وقت میں اپنا میسج آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. ابھی بھی بہت میرے سینے میں زخم ہے، یقین کریں، میں پھر بھی اتنا غصہ کرنے کے باوجود، قرآن و سنت کے دلائل رکھنے کے باوجود، اینڈ پہ آپ سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. اگرچہ وہ بابے بھی اسی خدا رسول اور دین کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے تعلیمات کتابوں والی نہیں دی، گویا کہ پھر وہ کسی اور ہی خدا کے ماننے والے تھے. ہمارے خدا کی تعلیمات تو قرآن میں ہیں، ہمارے نبی کی تعلیمات تو قرآن بخاری مسلم میں ہیں، ان کے بابوں کی تعلیمات پتہ نہیں پھر کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت کو بچائے اور عقیدہ توحید کے اوپر راسخ فرمائے, عقیدہ ختم نبوت کے اوپر راسخ فرمائے, اور ہمیں تمام دجالوں سے, خواہ وہ چشتی دجال ہو, تھانوی دجال ہو, یا غلام احمد قادیانی دجال ہو, ان سب سے بچا کر اس شخصیت کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کی توفیق دے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا میرے بھائیو, اب جو ریل ٹائم پرچیاں آپ کی آئی ہیں ایک ایک کر کے میں پرچیاں سٹارٹ کرتا ہوں. ویسے تو آپ لوگوں نے کوئی ایسی پرچی نہیں بھیجی ہوگی جو میں نے پہلے کبھی اس کو بریف نہ کیا ہو, لیکن پھر بھی حضور برکت کے لیے چونکہ آپ لوگ آتے ہیں ریل ٹائم, میں کوشچنز کے آنسر دوں گا انشاءاللہ ورڈک کے طور پر. جہاں تفصیلن کوئی ویڈیو ریکوائرڈ, جہاں تفصیلن کوئی ویڈیو ریکوائرڈ ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ فلاں ویڈیو دیکھ لیں, اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. میرے کچھ رشتے دار بہت جھگڑالو ہیں جس کی وجہ سے میرے والد ہمیں ان سے ملنے نہیں دیتے, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ آپ نے مل کے کرنا کیا ہے ان کو, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. لوگ کہتے ہیں رشتے داروں سے ملنا, کیا کرنا ہے مل کے؟ خوشی کمی پہ ہی ملنا ہوتا ہے نا, آگے پیچھے تو کوئی تک نہیں بنتا بھائی. زندگی اس لیے کہ ہم لوگوں کو ملتے پھرے, اپنی مصروفیات تھوڑی ہیں. ملنا تو انسان نے دوسرے انسان سے اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ضرورت ہوتی ہے. ویسے مل کے کیا کرنا ہے؟ مل کے یہ کرنا ہوتا ہے گپے مارنی ہے, ایک دوسرے کی گیپتیں کرنی ہے, چوگلیاں کھانی ہے. تو بھائی بالکل نہ ملیں, جن سے آپ کی دوستی ہیں ان سے بھی نہ ملیں. لوگ کہتے ہیں جناب کو جی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک, بالکل کریں خوشی غمی کے موقع پہ. ہر وقت تو رشتہ داروں کے گھر نہیں جا کے آپ نے بیٹھ جانا, نہ ان کو اپنے گھر بلا لینا ہے کہ اپنی لائف کی روٹین کو خراب کرنا ہے. وہ جی ہمارے رشتہ دار ہمیں پوچھتے نہیں ہیں, وہ ہمارے گھر نہیں آتے, بہت اچھی بات ہے, وہ خود اللہ کو جواب دے ہوں گے. شکر کریں نہیں آتے ہیں, آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں نہیں آتے تھے. آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور اس نے سلوک کیا کہ خوشی اور غمی میں آپ نے شریک ہونا ہے. یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کے گھر جا کے بیٹھ جانا ہے, یہ اس نے سلوک ہے. باقی اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے اس کے اوپر مال خرچ کرنا, وہ ایک حسن سلوک ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کر دے اور اس کے رزق میں برکت کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, یعنی ان کے اوپر مال پانی خرچ کرے. خالی زبانی کلامی نہیں, خرچ کر کے ہی آخرت کمائی جا سکتی ہے. میں قرآن پاک ترجمہ سے پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کوئی آسان سا طریقہ بتا دیں کیسے شروع کروں. شروع سے ہی شروع کریں جی. قرآن کی تفسیر ہماری الحمدللہ ریکارڈڈ ہے, 183 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں. سورۃ النحل چل رہی ہے تو وہ آپ ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کر دیں. 55 منٹ کی کلاس ہوتی ہے, سٹاپ واچ آن کر کے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں. باقی اگر آپ نے ترجمے سے پڑھنا ہے ریٹن فارم میں تو مولانا مدودی کا ترجمہ پڑھ لیں, آسانی سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا, کوئی مشکل نہیں ہے. بخاری 5590 حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بدکاری کو شراب اور گانے کو حلال قرار دیں گے, اور آپ کہتے ہیں کہ گانا سننا حرام نہیں ہے. نبی الاسلام نے فرمایا ہے گانے کے بارے میں, میں نے تو نہیں کہا. آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ کہتے ہیں, آپ یہ لکھتے ہیں کہ بخاری کی ایک حدیث میں یہ ہے اور دوسری حدیث میں بخاری میں آیا کہ عائشہ تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی. تو نبی الاسلام شادی کے موقع پر گانے کا حکم کیوں دیتے تھے جبکہ یہاں تو یہ آیا؟ میرے پہ تو نہ الزام لگائیں یار, ہاں یہ تو نبی الاسلام کا فرمان ہے. تو یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. شادی کے موقع کے اوپر گانے کا اہتمام کرنا جہاں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, کوئی بےہودہ قسم کی ایکٹیویٹی نہ ہو, وہ جائز ہے خوشی کے موقع کے اوپر. کئی ایک احادیث ہے. یہ جو بدکاری کا اور شراب نوشی کا اور گانے بجانے کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ خود ہی کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہ کن لوگوں کی ایکٹیویٹی کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹی تو ظاہر جائز نہیں ہوگی. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. کیا چھپکلی کو مارنے سے ثواب ملتا ہے؟ جی بخاری میں حدیث ہے, بالکل ہے. قرآن پاک کی سب سے بہترین تفسیر جو ایک عام انسان کو سمجھ آ جائے, مولانا مدودی کی تفہیم القرآن بہت آسان ہے, پی ڈی ایف فارم میں ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے. سعودی عرب سے جو ایک قرآن ملتا ہے احسن البیان ایک جلد کے اندر, سراء الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی اہل حدیث عالم ہے, بہت اچھی تفسیر ہے, اس کا پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. دارالسلام والوں نے پاکستان میں اس کی پرنٹنگ ابھی نئی کی ہے تھوڑے بڑے سائز میں، سرخ اور سیاہ کلر کے اندر انہوں نے اس میں رائٹنگ کی ہوئی ہے، جہاں ریفرنسز آیات کے آتے ہیں وہ ریڈ کلر میں اور باقی سیاہ کلر میں، اور بڑی اچھی انہوں نے پرنٹنگ کی ہے، آدھے صفحے کے اوپر عربی اور ترجمہ لکھا ہوا ہے اور نیچے والے آدھے صفحے کے اوپر اس کی تفسیر ہے۔ دارالسلام پبلیکیشن پہ جا کے آسن البیان، جو نئی پرنٹنگ اٹلی کی، اٹلی شریف کی، ظاہر ہے اجمیر شریف سے تو نہیں پرنٹ، اٹلی شریف سے جو پرنٹ ہو کے آیا نا قرآن احسن البیان، وہ آپ ان سے لیں، بڑے اچھے کاغذ کے اوپر ہے اور بڑی اچھی پرنٹنگ ہے۔ والدین کی ناراضگی مول لے کر کیا آپ کی اکیڈمی میں درس سننے آ سکتے ہیں؟ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، آپ گھر بیٹھ کے سنیں۔ یہاں ہم نے کوئی آپ کے اوپر لازم کیا کہ آپ نے ضرور ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے آنا ہے، جو آسانی سے آ سکتے ہیں وہ آئیں، یہاں آنا کوئی فرض تو نہیں ہے، علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اس کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ باقی رہا ماں باپ کی ناراضگی، یہاں آنے سے نہیں ہے، ماں باپ کی ناراضگی یہ ہے کہ وہ بابوں کے ماننے والے ہیں اور آپ کتابوں کے ماننے والے ہیں، وہ ناراضگی تو کبھی بھی ختم نہیں ہونی، لہذا اس ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ ہاں انہیں بتائیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ماں پیو تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ جلدی عمر میں شادی مثلاً 18-20 سال میں کیسے کریں؟ اچھا میں نے کہا شاید ہو گئی ہے تو اب کہہ رہے ہیں کیا کریں جی، بالکل نہ کریں۔ اس عمر میں نیڈز عروج پر ہوتی ہیں لیکن انسان کمانے کے قابل نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں روزہ رکھو لیکن افطاری کے بعد کیا کریں؟ افطاری کے بعد یہ کریں، میں بتاتا ہوں کیا کریں۔ افطاری کے بعد آپ یہ کریں کہ ایک تو آپ افطاری تھوڑی کریں اور اگلے روزے کی تیاری شروع کریں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی صحبت اچھی کریں، اپنی صحبت اچھی کریں گے اس طرح کے وبال سے آپ بچ جائیں گے۔ باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنے سے آپ کا یہ مسئلہ پرمانٹلی حل ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا، بعد میں بھی کسی شخص نے اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنی ہے تو وہ تزکیہ نفس ہی کرنی ہے۔ شادی ایک ذریعہ ضرور ہے لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ شادی ہونے سے یہ معاملہ کوئی رک جائے گا، غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے اپنی حفاظت کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ وہ اس راستے پہ چلے نہیں ہوتے، اسی لیے آپ یہ جتنے بدکار قسم کے لوگ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر شادی شدہ ہی ہیں، اس لیے آپ اس کسی یعنی گمان میں نہ رہیے گا۔ جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے نفس کی، اچھی صحبت اختیار نہیں کرتے، خوف خدا کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، قرآن کے ساتھ اپنا شغف نہیں رکھتے تو کوئی علاج نہیں ہے۔ باقی وہ ٹھیک ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے وہ شادی کرے، کہ نکاح کرنا جو ہے وہ نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے اور یوں اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر کوئی برائی کرتا ہو تو اس کا کیا حل ہے؟ خوف خدا بتا دیا جی، لائف انشورنس کروانا حلال ہے، اگر اسلامک بینک کے تھرو ہو تو حلال ہے، باقی نہیں۔ اگر بندہ زور اثر یا مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھے تو کیا دونوں نمازوں کی جماعت ایک ساتھ ہو سکتی ہے ایک ہی وقت میں؟ ایک ساتھ سے مراد کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ساتھ ہی ہو رہی ہوتی ہے نا، لیکن چار پڑھ کے سلام پھیریں گے پھر چار پڑھ کے سلام پھیریں گے، آٹھ اکٹھی نیت نہیں کرنی ہے، سفر میں ہے تو دو پڑھ کے سلام پھیریں گے اور پھر دو پڑھ کے، اور مغرب تو سفر ہو حضر ہو تین ہی پڑھنی ہے، عشاء کی سفر میں دو ہوتی ہیں اور مقیم کے لیے چار ہیں، تو وہ الگ الگ پڑھنی ہے، ملا کر پڑھنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے زور نیت کیا اور سلام جا کے اثر کا پھیرا ہے، یہ نہیں مطلب ہوتا ہے اس کا۔ باقی تفصیل نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھ لیں۔ اگر ایک شخص لاپتا ہو جائے اور وہ چند سال نہ ملے تو کیا اس کا غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، جنازہ تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تک آپ کو کوئی چیز کنفرم نہیں ہوئی ہے، جنازہ اس کا نہ بھی ہوا تو اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ آپ کے اوپر فرق پڑے گا، آپ پہ تب فرق پڑے گا جب آپ کو کسی کی موت کا پتہ چلے اور اس کا جنازہ کوئی مسلمان مل کے نہ پڑھے، وہ بھی سارے مسلمانوں نے نہیں پڑھنا ہوتا، چاند ایک نے پڑھ لیا۔ جب لاپتہ ہے تو ٹھیک ہے، لاپتہ ہی ہے، غائبانہ نماز جنازہ کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی پیر کے جھک کر پاؤں چومنا کیسا ہے؟ بدعت ہے جی، اور کیا ہے؟ حمزہ بریلوی صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ قبر کے آگے حد رکوع نہیں جھک سکتے، قبر کو چومنا بھی منع ہے، احکام شریعت میں انہوں نے لکھا ہے. اس طریقے سے یہ پاؤں کسی کے چومنا کہ آپ حد رکوع، وہ تو سجدے سے بھی نیچے گئے ہوتے ہیں، وہ مفتی انیب قریشی صاحب کو نہیں دیکھا، وہ جا کے نیچے بھی جا کے تلووں کے نیچے سے چوم رہے تھے. یہ دنیا کی سزا ہے ان لوگوں کے لیے کہ انسانوں کے نیچے ہی گرے ہوئے ہاتھ چومے وہ بھی حد رکوع جھکے بغیر. نبی اسلام کے پاؤں چومنا صحابہ کرام سے ثابت ہے، اگرچہ ان روایتوں میں اختلاف ہے، چلیں جو محدثین ان روایتوں کو صحیح بھی سمجھتے ہیں وہ بھی اسی پہ مقبول ہے کہ نبی اسلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ نیچے آیا ہے، آپ تو تین سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چڑھتے تھے، تو اسے حد رکوع نہیں جھکنے کی ضرورت، وہ آپ کے پاؤں یوں پکڑ کے چوم سکتا ہے. یا چارپائی پہ نبی اسلام لیٹے ہوئے ہیں اور ایک بندہ چارپائی کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور آپ کے پاؤں چوم لیتا ہے، وہ حد رکوع یا حد سجدہ کو نہیں جھکاوا. کیونکہ وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے انجینئر صاحب سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ پھر پاؤں کیسے چومے جائیں گے اگر کوئی حد رکوع نہ جھکے تو. لو سامو، پھر ساڈے کول ہر چیز دا حل موجود ہے. جب سے دین کی طرف آیا ہوں خدا کو لے کر بہت وسوسے آتے ہیں، خدا کی ذات کو لے کر، اس پر کیسے قابو پایا جا سکے؟ کوئی دعا بتائیں. کوئی دعا نہیں ہے جی اس کے لیے، نہ کوئی دعا کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک فیصلے کی ضرورت ہے. کیونکہ وسوسوں کا علاج اذکار کے طور پر صرف اتنا ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں، باقی اگر آپ خود جان بوجھ کر برائی کو اپنے دماغ میں لائیں گے یا آئے تو اس کی پیروی کریں گے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. سنت اذکار بھی ناگہانی آفتوں کے لیے ہیں. اگر کوئی دعا پڑھ کے کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے یا ساکٹ میں دو انگلیاں دے دے تو دعا اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گی. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ عرصہ ہوگا پھر ختم ہو جائے گا خود بخود. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں جو خدا کی ذات سے متعلق ہیں، فرام کریشن ٹو کریٹر اور ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں، خدا کے بارے میں اپنا عقیدہ درست ہو جائے گا. باقی جو دماغ میں خیال آتا ہے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اس کو آپ ویل لیفٹ کریں. بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں ان کو معاف فرما دیا ہے. صحیح مسلم حدیث ہے، صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا گوارا کریں گے، لیکن یہ گوارا نہیں کریں گے کہ اپنی زبان سے اس بات کو ادا کریں جو ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، کوئی اس کے اوپر گرفت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل کے وساوس معاف کر دیے جب تک کہ ان کے مطابق عمل نہ کر لیں یا اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کر لیں، دل میں کوئی گرفت نہیں ہے. اگر ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہو اور نامحرم کے ساتھ بات بھی کرتا ہو تو ایسے میں کیا کریں؟ بات کرنا چھوڑ دیں تو غلط کام ہے. سروگیسی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ عمل جائز ہے؟ جی جائز ہے، اگر میاں بیوی کے سوا کوئی اور اس میں انوالو نہ ہو، نہ کوئی اور عورت نہ کوئی مرد، تو پھر بالکل درست ہے. اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، 10 questions about medical education، میری ویڈیو دیکھ لیں. میں قرآن حفظ کر کے بھول چکا ہوں، البتہ نماز پڑھتا ہوں لیکن قرآن پڑھنے کا دل بالکل نہیں چاہتا، پڑھنے بیٹھتا ہوں تو پڑھ نہیں سکتا. اگر قرآن بھول جائے، یہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، تو بس ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں اب کر سک رہے تو اللہ کی طرف رجوع لائیں، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اب تو کوئی علاج نہیں ہے. ہمارے شیعہ بھائی اشرۃ المبشرہ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے اور حضرت بلال حبشی اشرۃ المبشرہ میں شامل کیوں نہیں؟ یار اشرۃ المبشرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف 10 ہی جنتی ہیں، باقی کوئی نہیں ہے جنتی، ایسا نہیں ہے. اصحاب بدر بھی تو جنتی ہیں، بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کی ساری غلطیاں معاف کر دی ہیں، تو وہ تو 313 ہیں. یہ ایک ٹرم مشہور ہوگی کہ یہ وہ 10 ہیں جنہیں ایک مجلس میں اکٹھی بشارت ملی تھی. اس سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا کہ باقیوں کو جنت کی بشارت نہیں ہے، جنت کی بشارت تو ہے اصحاب بدر کو. اصحاب شجرہ کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. وہ تو 1500 تھے بخاری مسلم میں آئے. تو باقی جو شیعہ تسلیم نہیں کرتے ان کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں, وہ نہیں کرتے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, ہم تو صرف سمجھائیں گے. گن پوائنٹ پہ تو کسی کو نہیں منوانا. چار رکعت فرض نماز میں اگر چوتھی رکعت میں شامل ہوا جائے تو بقایا رکعت کیسے ادا کریں گے؟ چوتھی رکعت میں شامل کا مطلب ہے کہ چوتھی رکعت آپ نے پڑھ لی امام کے ساتھ, تو یقیناً آپ کی ایک رکعت اب ہو چکی ہے. اب جب امام سلام پھیرے گا تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہے, اور دوسری رکعت چونکہ ایون ہے وہ رفع الیدین کے بغیر شروع ہوگی. رفع الیدین جو ہے وہ پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتا ہے. تو آپ نے ڈائریکٹ ہاتھ باندھنے ہیں, سورہ فاتحہ سورت ملائی اور پھر تشہد بیٹھ جانا ہے, کیونکہ وہ آپ کی دوسری رکعت ہے, دوسری رکعت میں تشہد بیٹھا جاتا ہے. اور پھر دوسری رکعت سے آپ نے اٹھنا ہے, پھر رفع الیدین کرنا ہے, اور تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورت ملانا چاہ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے, ویسے سورہ فاتحہ پڑھ لینا بھی کافی ہے. نبی الاسلام سے بخاری مسلم میں فرض کی چاروں رکعتوں میں سورت ملانا بھی ثابت ہے, اور پہلی دو رکعت میں ملانا اور آخری دو میں نہ ملانا بھی ثابت ہے. دونوں طریقے درست ہیں. رکعت میں ملنے کا طریقہ, یہ میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک سال سے مکان زیر تعمیر ہے جس کی مالیت 85 لاکھ ہے, اسے کرائے پر لگانے کی نیت ہے, کیا اس سال کی زکات دی جائے گی؟ نہیں جی, نہیں دی جائے گی. مکان جو ہے اس کی زکات نہیں ہوتی ہے جو آپ نے کرائے کی گھر سے بنایا ہوا ہے. تو مکان کے اوپر میرے بھائی زکات نہیں ہوتی ہے, مکان کے کرائے کے اوپر زکات ہوتی ہے اگر ایکسٹرا مکان ہے تو. اگر ذاتی ہے تو اس پہ تو نہیں ہے. ایکسٹرا مکان کے کرائے پہ زکات ہوگی, وہ بھی اس صورت میں اگر آپ کے پاس جڑ جائے اور 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کو وہ کراس کر جائے تو. ادروائز اگر وہ ساتھ ساتھ آپ جیب خرچ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں تو اس پہ کوئی زکات نہیں ہے. زیر تعمیر ہونے میں کوئی زکات والا معاملہ نہیں ہے. باریہ قبطیہ کون تھی؟ نبی الاسلام کی کون سی اولاد ان سے پیدا ہوئی؟ سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے تھے. باقی باریہ قبطیہ کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وہ بیوی تھی, ایک میں یہ ہے کہ وہ آپ کو نونڈی گفٹ ملی تھی, یہ ان کا سٹیٹس ہے. ہمارے لیے تو امہات المومنین میں وہ داخل ہے. امریکہ یورپ میں کام کرنے والوں کے لیے خنزیر کی ڈلیوری کا کام کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا حکم کیا ہے آپ کو خود ہی پتا ہے, مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ منع یہ ظاہر ہے, غلط ہے. قرآن میں واضح ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, برائی میں الگ رہنا, سیدھی سی بات ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی حلال چیز ہے اس کی ڈلیوری ضرور کرے. اسلام آباد میں 3 ہفتوں سے سیف غزہ کمپین چل رہی ہے جس کی قیادت سینیٹر مشتاق صاحب کر رہے ہیں. 3 ہفتوں سے بھی خیر زیادہ ہو چکی ہے اب تو, میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی. اس مہم میں میں نے سب فرقے والوں کو ایک ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, کیا آپ اس مہم کی سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم حکومت کے سامنے اپنے, میں تو میرے بھائی میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے پچھلی دفعہ, میں نے اس کو ڈسکس کیا باقاعدہ. باقی وہ سارے فرقوں والے کوئی نہیں کٹھے نماز پڑھ رہے, وہ فرقوں کو طلاقیں دینے والے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. فرقوں والے تب میں مانوں گا کہ وہاں پہ توصیف راشدی صاحب جائیں اور الیاس قادری اس کے پیچھے نماز پڑھے, پھر میں مانوں گا. جن لوگوں کے بچاروں کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں, جو بچارے ممی ڈیڈی ہیں جنہیں فرقوں کی ہوا نہیں لگی ہوئی ہے, ان پہ خام خواب خوش ہو رہے ہیں کہ جو فرقوں سے نکلے ہیں. فرقوں سے کوئی نکلے ہوئے, وہ بچارے ہے ہی ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں, وہ ان چیزوں میں پہلے بھی کوئی نہیں ہے. قرآن حکیم کی آیت ہے کہ کسی نفس کو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے بھی مشکلات میں آتے ہیں. تو یہ بھی موجود ہے نا, یہ جو سورہ شورا کی آیت آپ بتا رہے ہیں, فبما کسبت ایدیکم, جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا وبال ہے, اور بہت کچھ تو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں. یہ ایک کیٹاگری کی بات ہو رہی ہے, ہر تکلیف کے بارے میں نہیں آیا. ایک دوسری کیٹاگری بھی ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے بھوک سے, جان اور مال میں نقص سے. اور پھر اہل ایمان کی روش یہ ہے کہ جب بھی انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ دو طرح کی تکلیف ہوتی ہیں، ایک ہاتھوں کی کمائی، اور وہ جو ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تکلیف آتی ہے نا وہ کوئی سزا کے طور پہ نہیں ہوتی ہے، اس کے ذریعے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. بخاری مسلم حدیث ہے، مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے تاکہ دنیا میں وہ پاک صاف ہو جائے، پھر آخرت میں اسے اس کی تکلیف نہ کاٹنی پڑے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ کوئی عذاب الہی نہیں ہے. یا ایک دوسری صورت ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں کسی کو تکلیف دیتا ہے، سورہ سجدہ میں ہے، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. وہ بھی بیسیکلی اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اگر کوئی تکلیف اللہ کی طرف لوٹنے کا سبب بنے. جس طرح سعید انور صاحب کہتے ہیں کہ میری بیٹی فوت ہوئی تو میں خدا کی طرف متوجہ ہوا، تو وہ ایک تکلیف ان پہ آنا دین کی طرف جانے کا ایک سبب بنا نا، تو اس طرح تکلیف اللہ کی طرف جانے کا سبب بنتی ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے. بخاری میں حدیث ہے، نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں اگر اپنے بندے سے کوئی اس کی نعمت چھینوں گا تو اس کی جزا اسے جنت دوں گا. حتیٰ کہ بخاری میں نابینا شخص کے لیے آیا جس کی آنکھیں نہیں ہیں، کہ جس سے میں اس کی آنکھیں چھین لوں تو اس کی جزا میرے ہاں جنت ہے، پھر وہ پھر اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن بھی کرنی ہے. باقی زندگی میں تکلیف کا سلسلہ تو رہے گا، یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. اللہ کے نیک بندوں پہ بھی آئی ہیں، گناہگاروں پہ بھی آئی ہیں. باقی کوئی تھرمامیٹر نہیں کہ آپ کسی کو کہیں کہ اس پہ عذاب آیا ہوا ہے تو اس پہ اس ٹائم جو آزمائش آئی ہوئی ہے، یہ وحی کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے. وحی کی تائید کے بغیر آپ نہیں بتا سکتے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، مکافات عمل اور دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں، میں نے تفصیل 50 منٹ اس پہ گفتگو کی ہے. وہ آپ مکافات عمل اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، ویڈیو کھل جائے گی. صحیح احادیث اور صحیح الاسناد احادیث میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، یہ مولویوں کی علمی شاوت ہے جو اس طرح کی ٹرمز کو یوز کر کے تو امت کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جتنی بھی صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں متصل، سب کی سب کی صحت بالکل درست ہے. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث ایسی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے لیکن اس کے اوپر جرا مفسر ہوئی ہوتی ہے، تو بیسیکلی وہ سند صحیح نہیں ہوتی، جرا مفسر بھی تو ایک کمزوری ہے. اسی طریقے سے کسی حدیث کی سند درست ہے لیکن اس کا متن محفوظ نہیں ہے، تو بیسیکلی انڈائریکٹلی آپ اس کے اوپر اس روایت کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہم جو احادیث بیان کرتے ہیں محدثین نے اس کی تصحیح کی بھی ہوتی ہے. میں نے کسی حدیث پہ کبھی خود حکم نہیں لگایا، میں نے کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا، میجورٹی احادیث بخاری مسلم سے ہیں. آپ کوئی کہے میں بخاری مسلم کو نہیں مانتا تو پھر ہم اسے کربلا ڈسکس نہیں کریں گے، اس سے یہ ڈسکس کریں گے کہ تو حدیث کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ کہ میں سنی ہوں اور میں بخاری کو نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے بھائی تو سنی نہیں ہے، تو بد مذہب ہے، تو بدتی ہے، تو گمراہ ہے، تو منکرین سنت ہے، وہ جتنی ساری ادبی گالیاں، تو ان کا حقدار ہے. تیرے ساتھ اب ہم کربلا نہیں ڈسکس کریں گے بلکہ یہ ڈسکس کریں گے کہ تو رسول اللہ کے فرمان کو حجت مانتا ہے یا نہیں مانتا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم ہے تو کفر اور شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ ان کی اولاد میں ہوا نا، صحیح بخاری میں موجود ہے. قوم نوح 5 بتوں کی عبادت کرتی تھی جو سورہ نوح میں بھی ذکر ہوئے، اس میں ایک غوث وقت بھی تھا، یغوس، نصر، یغوس، یہ وہی غوث ہی انہوں نے غوث بنایا ہوا تھا. تو بخاری میں پوری تفصیل ہے کہ یہ 5 اللہ کے ولی تھے قوم نوح کے. اب نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، نوح علیہ السلام سے پہلے ڈومیننٹ پرسنالٹی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور باقی ساری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام سے آگے چلی ہے. نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی شرک آ چکا تھا، 5 بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے. تو بخاری میں الفاظ ہیں یہ 5 بت بیسیکلی قوم نوح کے جو بزرگ تھے ان میں نیک اولیاء اللہ تھے جن کی یادگار میں انہوں نے وہ 5 پہلے پتھر رکھنے شروع کیے جہاں پہ وہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے کہ ہم ان پتھروں کو دیکھیں گے اور بزرگوں کی یاد تازہ کریں گے. پھر آہستہ آہستہ ان پتھروں کو تراشنا شروع کر دیا اور پھر ڈائریکٹ ان پتھروں کو ہی پوجنا شروع کر دیا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا, یہ صوفیاء کے ماننے والوں سے پوچھیں یہ مزار تم نے کیوں بنائے ہوئے, تو وہ کہتے ہیں یہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ آپ یہاں آئیں, یہاں مراقبہ کریں, جس طرح یہ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے آپ میں بھی شوق پیدا ہو. دیکھیں معین الدین چشتی نے آ کے یہاں پہ چلہ کاٹا علی اجویری صاحب کے مزار کے اوپر, تو یہاں سے فیض ملا اور یہ ہوا وہ ہوا. تو یہ سیم وہی مینٹیلٹی ہے جو شروع سے چل رہی ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ انہوں نے پوجا شروع کر دی اور ڈائریکٹ انہی بتوں سے مانگنا شروع کر دیا. اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا. جب یہ سلسلہ شروع ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے تبلیغ کی لیکن صرف 78 کے قریب لوگ ایمان لائے, باقی برباد ہو گئے. اب حیران کن بات ہے, جو 78 بچ گئے تھے وہ تو مومن تھے نا, پھر شرک آ گیا. یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے, رسول دھمکی لگاتے ہیں, مخالفین قتل کیے جاتے ہیں, اہل ایمان بچا لیے جاتے ہیں, پھر ان کی نسلوں میں آہستہ آہستہ انبیاء کے جانے کے بعد دوبارہ سے برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. آپ اپنی امت میں دیکھ لینا. نبی علیہ السلام تو ہمیں سنی شیعہ بریلوی دیوبندی حنفی شافی مالکی نہیں چھوڑ کے گئے تھے, لیکن دیکھیں ہم نے حضور کے جانے کے بعد کیا غداری کی ہے اپنے نبی کے ساتھ, اور کس طرح ہم نے شخصیات کے ناموں کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا اور کعبے میں 4 مسلے ڈال دیے. یہ تو اللہ نے اٹھائے سعودی حکومت کی برکت سے. ادروائز 400 سال تک سلطنت عثمانیہ, جن کے آپ ڈرامے دیکھ دیکھ کے ارطغرل غازی اور فلاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, انہوں نے جو اسلام میں بدعتیں داخل کی ہیں وہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی. کعبے میں 4 مسلے, اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا. آج سوچیں کوئی گورا مسلمان ہو اور کعبے میں جائے اتنے شوق سے حج کرنے, آگے جا کے اس کو پتا چلے کہ 4 امام ہیں, وہ اس کی روحانیت تو مر گیا کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. یہ تو اللہ نے بچایا ہے, شکر ہے. سوشل میڈیا پر مختلف ایپس پر لڑکے لڑکیاں حتیٰ کہ شادی شدہ جوڑے بھی ڈانس کے ذریعے غیر اخلاقی چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں اور رقم بنا رہے ہیں. حدیث میں دیوس کہا گیا, بالکل جی, یہ ان کی کمائی بھی حرام ہے اور یہ سیدھا جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں. ان کو بھی پتا ہے اور مسلمانوں کو بھی پتا ہے, کوئی مسلمان بھی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا. جو ان کو دیکھ کے انجوائے بھی کر رہے ہیں نا, ان سے پوچھیں گے یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں, کہیں گے توبہ, نیکی کا کام کتنے. لہٰذا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بھولا بن کے کہے کہ جی لوگ تو ثواب سمجھ کے دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, سب کو پتا ہے. کسی ویب سائٹ یا پروڈکٹ پر دوستوں سے 5-star ریویوز لینا جائز ہے جبکہ اصل میں پروڈکٹ ہوتی نہیں؟ بالکل دھوکہ ہے, فراڈ ہے, اور کیا ہے. مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے خوف محسوس کرے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ, اور جامعہ ترمذی میں حدیث حسن ابن علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا. اگر کسی کو شرک کرنے سے روکا جائے تو جواباً کہتے ہیں کہ آپ تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں, تو ایسے شخص کو کیسے سمجھایا جائے؟ بس جی سمجھا دیا, اب آپ نے ہدایت گھول کے تو نہیں پلانی اس کو کہ منہ کھول اور دو بندے رکھیں اور اس کے منہ میں کوئی ڈچ چیز ڈالیں. آپ کا کام صرف سمجھانا ہے, سمجھا دیا, دیٹس آل, اس کی مرضی. باقی دعوت کے لیے ایک حکمت ہے, ایک بریلوی سے شیعہ سے آپ شرک میں بات کریں گے تو اس کے لیے تو کوئی انٹرسٹ نہیں اس ٹاپک میں, وہ تو آپ کو کہے گا کہ آپ تفرقہ ڈال رہے ہو. لیکن اگر ایک بریلوی سے آپ یہ بات کریں گے کہ بھابھی بہت گستاخ ہیں تو وہ خوش ہوگا, اس وقت نہیں اسے نظر آئے گا کہ میں تفرقہ ڈال رہا ہوں, کیونکہ آپ اس کے مطلب کی بات کر رہے ہیں. سمجھ رہی بات کی؟ ہاں, یہ دوائی یاد رکھنی ہے کہ بریلوی سے آپ نے شرک میں بات ہی نہیں کرنی, آپ نے کہنا یہ بھابھی بہت گستاخ ہیں, دیکھیں وہ دیوبندیوں کے بابے نے تھانوی رسول اللہ پڑھایا تھا. وہ کبھی نہیں کہ آپ تفرقہ پھیلا رہے ہو, کہ واقعی اس لیے تو دیکھیں نا ہمارے بزرگوں نے ان کے خلاف فتوے دیے ہوئے, نال ہی چشتی رسول اللہ لے آ کے سوٹ دیو, پھر تماشا دیکھو. جس طرح ڈنگوئے دے ہوتے مرچا دے نمک سٹو نا, ڈنگویا انجن کرتا ہے نا, اونج ہوئے گا تھوڑی دیر پہلے وہ بالکل صحیح ہوئے گا. تو یہ حکمت ہے, پہلے اس کو آپ لے کے آئے اس دائرے کے اندر, ٹھیک ہے, داڑھ پہلے لے کے آؤ, پھر ادھر کڑاکا کٹو, ڈائریکٹر کڑاکا کٹو, اس کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو نہیں کہے گا تفرقہ پھیلا رہے ہو, کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے پھیلا چکا ہے. اور آپ کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ آپ گستاخ ہو، یا تو آپ کی بات قبول کرے گا یا پھر دم دبا کے وہاں سے بھاگ جائے گا. دعوت میں ہرڈل نہیں وہ بندہ بنے گا. یہ وہ گدڑ سنگھی ہے. ہر فرقے کے لیے ڈفرنٹ طریقہ ہے. یہ میں نے سب کچھ مجلس پچاس میں ریکارڈ کروا دیا ہے، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، مجلس پچاس، میری ویڈیو دیکھ لیں آپ. اس میں میں نے یہ سارے کے سارے جو رولز سیکھے ہیں وہ میں نے اس میں بتا دیے. ہمارے گھر میں تقریباً سب بیماری میں مبتلا ہیں، اور میں چاچو کی بھی، میرے چاچو کی بھی کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی، تو کیا بریلوی عالم نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کے گھر میں جنات، اور جنات کسی کو زندگی موت دے سکتے ہیں؟ اللہ سے ڈر جاؤ یار، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. میڈیکل علاج کرائیں، اور باقی اگر کوئی واقعی جنات والا مسئلہ ہے تو جو اہل توحید ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہیں، وہ کروائیں. باقی موت نہیں کوئی دے سکتا اس طریقے سے. کیا بابے خود ٹھیک ہیں، کہنے والے غلط ہیں؟ نہیں جی، دونوں ہی غلط ہیں. بابے کی طرح سے ٹھیک ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ دیوبندیوں سے پوچھیں، بریلویوں کے بابے ٹھیک ہیں؟ کہیں گے نہیں بھئی، یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں. اور دیوبندیوں سے پوچھیں، بریلویوں کے بابے ٹھیک ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں. بس ٹھیک ہو گیا، میں نے تو کوئی نئی بات نہیں کی ہے. کیا امامہ پہننے سے واقعی 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ یہ جعلی روایتیں ہیں جی، پگڑی اور مسواک سے 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ مولویوں نے گھڑیاں بیٹھ کے، محدثین نے انہیں جھوٹی حدیثوں میں شمار کیا ہے. یہ کسی زمانے میں لوگوں کو نیکی کے راستے پہ چلانے کے لیے نہ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی کہ دیو ملائی قصے کہانیاں آپ رسول اللہ کے نام پر نہ پبلک میں عام کرو تو لوگ دین پہ چلنا شروع کر دیں گے. یہ باقاعدہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں 100 تابعین تھے جن کے اوپر اتفاق تھا کہ یہ نیک ہیں، اور اس پہ بھی اتفاق تھا کہ حدیث ان کی قبول نہیں کرنی، حدیث کے معاملے میں نیک کوئی نہیں ہے. دیکھ لو، ویسے نیک نے، حدیث میں نہیں ہے. پھر امام مسلم نے لکھا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ نیک لوگوں کو حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے. کیا جھوٹ بولتے ہوئے؟ کس نے؟ امام مسلم نے. بالکل سادہ کا امام مسلم. انجینئر صاحب نے بھی اپنی زندگی میں بڑے بڑے نیک لوگوں کو دین کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. اگر میں یہ کہوں کہ یہ جتنے آپ کے بائزین ہیں سارے فرقوں کے بڑے بڑے، یہ جھوٹے قصے کہانیاں، جھوٹی روایتیں آپ کو سناتے ہیں، غلط دین پیش کرتے ہیں، تو امام مسلم اپنے زمانے میں 1200 سال پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے نیک لوگوں کو سب زیادہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہاں جملہ ان کا ختم نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، فلبدی ان کی زبانوں کے اوپر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے. اور مٹی پلیت کیتی ہے، انہوں نے کہا ہے ان پیڑے نے ایک سندھی بھی گل کرنا پھر بھی کو نہ کوئی جھوٹ ملا کے دستے ہیں. تو مولوی بھی یہی کر رہے ہیں. کیا کیا کسے کہانیاں آپ کو سناتے ہیں؟ قبر پکی تو نہیں کروا سکتے، لیکن صرف نام کی تختی لگوانا چاہے، نہیں یہ بھی نہیں کروا سکتے. وہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے قبر پہ لکھائی کرنے سے بھی منع کیا. نشانی رکھ سکتے ہیں، کوئی پتھر کی، کوئی سل کی، وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. میں بلا ناغا اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا ہوں فجر کے بعد صرف دعا کے لیے اور کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے، جایا کریں. اور دعا کرنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے. قبر پہ جانا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو آخرت کی یاد آئے، مسلم شریف میں حدیث ہے. دعا تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، باقی اگر روزانہ جائیں قبرستان بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے. عید کی نماز کی تکبیرات 6 ہیں یا 12 ریفرنس کے ساتھ، جو 6 تکبیرات کہتے ہیں، کیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں جی، ہمیں تو 12 کا پتہ ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، 12 تکبیرات ہیں، 7 پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اور 5 دوسری رکعت میں. المعتمہ مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے یہی عمل لکھا ہوا ہے. باقی رہ کے 6 والے، ان کو تو ایک بھی نہیں تکبیر کہنی چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک تو بت رکھ کے آتے تھے، اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. ہاں، اور رفع الیدین کرنا نماز کا سکون برباد کرتا ہے. میں تو انفیوں کے حق میں بالکل نہیں ہوں کہ وہ 6 بھی کریں، ان کو رفع الیدین نہ کرنے دیا کریں عید والے دن، یا پھر عید سے ایک دن پہلے انہیں ٹیکسٹ میسج بھیجا گے کہ کل تو تسی بھی بچو جی رفع الیدین کرو گے، ہاں کل تسی بھی گھوڑوں کی دموں کی طرح تم بھی کل اپنے ہاتھ اٹھاؤ گے، چینگے لاؤ نہ دے. اللہ کی راہ میں لڑنے والا شہید ہے. اور کیا کشمیر جو کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے اس پر پاکستانی فوج لڑے؟ اور زمین کے ٹکڑوں کے لیے لڑا جاتا ہے نا میرے بھائی. اللہ کے لیے جو لڑا جاتا ہے زمین کے ٹکڑوں کے لیے لڑا جاتا ہے. غزوہ خندق کس لیے ہوئی ہے؟ مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے ہوئی ہے نا. مساک مدینہ کے مدینہ کی حفاظت کریں گے. یہودیوں کے ساتھ نبی اسلام نے معاہدہ کیا زمین کے ٹکڑے کے لیے نا. ظاہر ہے نا آپ نے وہاں میں تو نہیں رہنا نا, زمین پہ ہی رہنا نا. لہٰذا زمین کے ٹکڑے کے لیے جب کوئی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. باقی جو کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے ہم تو اس جہاد کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ گوریلا جنگ اسلام میں اجازت نہیں ہے, اعلانیہ جنگ ہونی چاہیے تھی. اسی لیے مولانا مدودی نے 1948 میں مخالفت کی تھی جب پاکستان نے اپنی فوج گھسا دی تھی نا کشمیر میں. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, اوپر سے آپ اقوام متحدہ کی باؤنڈریز میں اور معاہدوں میں بنے ہوئے ہیں اور اندر گوریلا جنگ کر رہے ہیں, اعلانیہ جنگ کریں, پھر انڈیا سے دوستی ختم کر کے جنگ کریں جب تک آپ کو ملک نہیں ملتا. یہ کیا ہوا کہ آپ اوپر سے دوستی کیے ہوئے اور اندر سے فوج گھسائی ہوئی ہے. اس ٹائم تو مدودی صاحب کی باتیں لوگوں کو بری لگی, دیکھیں پھر انڈیا نے کیسا بدلہ لیا. انہوں نے یہاں بلوچستان میں داخل کیے اپنے دہشت گرد. کلبھوشن یادیو والا مسئلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اسلام میں اس طرح کی گوریلا جنگ کی اجازت نہیں ہے, الا یہ کہ کسی مسلمان ملک کے اوپر کافر قبضہ کر لیں, پھر وہاں کے رہنے والے لوگ ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں, جس طرح افغانستان کے لوگوں کے پاس تو کوئی اور حال ہی نہیں تھا, ان سے تو ان کا گھر چھین لیا گیا. تو انہوں نے پھر امریکن کے خلاف جہاد کیا اور شکر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جان چھڑوا دی ان کی. ایک عالم کا ذریعہ معاش کیا ہونا چاہیے, معاشی نظام کیسے چلانا چاہیے, یعنی عالم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ پوچھ رہے ہیں. باقی تو ساگ ڈار صاحب سے پوچھیں جا کے آپ, مفتاح اسماعیل صاحب سے. باقی یہ جو عالم کا ہے, عالم کا ذریعہ معاش سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عالم ولنٹیئرلی مسجد میں نماز پڑھائے, جمعے کا خطبہ دے, جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے پارٹ ٹائم اس طرح کا لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو فل ٹائم جس طرح پانچ نمازوں کے لیے لوگ وقف ہوئے ہیں اور کوئی کام نہیں کر سکتے, تو ان کا مکمل خرچہ پھر گورنمنٹ کا کام ہے کہ اٹھائے, نمازیوں کا کام ہے, کیونکہ وہ دین کے لیے وقف ہوئے ہیں. جب وہ دین کے لیے وقف ہوئے ہیں تو اب وہ جو تنخواہ لے رہے ہیں نا, وہ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہے. نماز پڑھانے کی اجرت لینا بالکل شریعت میں حرام ہے, یہ کلیئر کٹ سمجھ لیں. سنن نسائی میں حدیث ہے, امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اپنا مؤذن کسی ایسے شخص کو نہ بناؤ کہ جو اذان کی اجرت لے. نہ اذان دینے کی اجرت لی جا سکتی ہے نہ نماز پڑھانے کی, لیکن جو لوگ دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے ہیں فل ٹائم, ان کا خرچہ باقی مسلمانوں نے اٹھانا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے نا, حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا, لیکن تم نے اب خلافت کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ ڈال دی ہیں, تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ وہ تو عبد القادر جیلانی ہی سونا بنا سکتے ہیں نا اوپر نیچے دیکھ کے. میں تو ابوبکر صدیق ہوں, یہ میں سمجھانے کے لیے, آپ کا دماغ کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں تو مسلح اٹھا کے سونا نہیں بنا سکتا. تو پھر صحابہ کرام نے ان کا وظیفہ مقرر کیا بیت المال سے, جہاں پہ صدقہ خیرات زکات مال غنیمت سب کو جمع ہوتا تھا بیت المال میں. بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر امور حکومت چلائیں گے اور مسلمان ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. بیوی بچوں کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان. کس کا؟ خلیفہ وقت کا, جو سونا نہیں بنا سکتا. اور خلیفہ وقت کون؟ جو امت کے چار ٹاپ کے لوگوں میں سے ایک ہے, ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو ان کی تنخواہ وہیں سے جاتی تھی. تو یہ کہنا کہ جو وقف ہے دین کے لیے اسے تنخواہ نہ دی جائے, تنخواہ تو وہ لے گا نماز پڑھانے کی نہیں. ابو بکر صدیق نماز بھی پڑھاتے تھے نا وہاں. اس طریقے سے حضرت عمر کے دور میں جب فوج بن گئی پراپر, فوجی چھاونی بن گئی کوفے میں, تو فوجیوں کا ذریعہ معاش مال غنیمت ہی ہوتا تھا, فوجیوں کی تنخواہیں لگی بھی تھی. جہاد بھی تو فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے نا, خالی نماز تو فی سبیل اللہ نہیں ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو جہاد کی بھی تو تنخواہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ وہ وقف ہیں دین کے لیے تو ان کی تنخواہ دی جائے گی. یہ میں جماعت المسلمین اور جو ایک توحیدی گروپ ہے جو امام مسجد کی تنخواہ کو حرام کہتے ہیں، کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہیں، یہ حرام کھا رہے ہیں، ان کے رد پہ بات کر رہا ہوں. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. جو وقف ہوا ہے دین کے لیے اس کا خرچہ مسلمانوں نے اٹھانا ہے. رہا جو میں مولویوں کے چندوں کے خلاف ہوں وہ یہ ہوں کہ آپ نے سبسسٹنس لیول کے اوپر دین میں سے لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے چندہ مسجد کے لیے مانگا ہے، تنخواہ آپ کی 20,000 ہے اور آپ روزانہ کا 20,000 خرچ کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں. حرام خوری منع ہے. خرچہ امام مسجد کا دینا ہے عوام نے. اسی طریقے سے جو لوگ قرآن کی ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے بہترین چیز جس سے تم رزق کماتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن کی تعلیم دینے کا معاوضہ وصول کرنا یہ ثواب کا کام ہے. صرف ایک چیز ہے، وہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک غریب صحابی سے دوسرے صحابی نے قرآن پڑھانے کی اجرت لے لی تھی، اس کی تیر کمان تو حضور نے فرمایا یہ آپ کی کمان ہے جو تم لے رہے ہو، اگر کوئی غریب ہے اس کو آپ نے فری پڑھانا ہے، باقی جو افورڈ کر سکتا ہے آپ نے اس سے فیس لینی ہے. اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام ایک جگہ سے گزرے، وہاں قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا یا کسی بچھو نے، تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کا ماہر ہے تو اس کو دم ڈالے. ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اسے دم ڈالا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے طے کیا کہ اتنی بکریوں کا ریوڑ میں لوں گا معاوضے کے طور پر. وہ مل گیا، صحابہ میں دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب کو بیچا ہے تم نے، جس طرح یہ جماعت المسلمین والے بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا کہ یہود و نصارا اللہ کی آیات کو بیچتے تھے. وہ اللہ کی آیات کو بیچنا یہ ہے کہ دین کے کسٹوڈین ہو کے غلط فتوے لوگوں کو بتانا. اللہ کی آیات کا بیچنا یہ نہیں ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرے تو اللہ کی آیات کو بیچ رہا ہے. جب صحابہ میں اختلاف ہوا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بکریوں کا ریوڑ اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دو. تو نبی علیہ السلام نے اس میں سے اپنے لیے بھی کچھ حصہ رکھا، اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ رزق حلال ہے. اور پھر آپ نے فرمایا سب سے بہترین چیز جس سے تم رزق کماتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا. اس پہ پھر اماموں نے باقاعدہ باب باندھے ہیں، پوری پوری کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن سے کمائی کرنے کا جواز جھاڑ پھونک کے ذریعے، کوئی شرکی عمل نہ ہو. اس طریقے سے قرآن کی تعلیم بہتر وہی ہے جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ کوئی شخص پارٹ ٹائم ایسا کام کر رہا ہو کہ وہ اپنا کاروبار بھی کرے اور پارٹ ٹائم وہ نماز بھی پڑھائے، خطیب بھی ہو. لیکن جو لوگ مکمل طور پہ وقف ہوئے ہیں ان کے لیے تو ظاہر پاسبل نہیں ہوگا، وہ پھر اصحاب صبح والا ان کا سٹیٹس ہوگا کہ وہ مسجد میں رہیں گے، باقی لوگ ان کا خرچہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، لہذا یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو ایک وسوسہ دلایا جاتا ہے نا کہ امام مسجد جو ہے وہ تنخواہ نہیں لے سکتا، تو بھئی وہ کہاں سے کھائے گا پیے گا؟ پارٹ ٹائم کام کرے گا تو پھر نماز کیسے پڑھائے گا؟ ضروری تو نہیں اس کو مسجد کے ساتھ ہی کوئی دکان اس نے کھولی بھی ہو، بعض لوگوں نے کھولی بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک ڈیوٹی تو کرنی پڑتی ہے. اس لیے یہ والے جو معاملات ہیں، جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں ان کی فل ٹائم آپ نے سپورٹ کرنی ہے. میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب ہیں اور بڑے اسکالرس جو دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے ہیں فل ٹائم، ان کا خرچہ قریبی دوستوں نے مسلمانوں نے اٹھانا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. راب میرا سٹیٹس تو وہ میرے والا سٹیٹس تو آپ کو کوئی نہیں ملنا، سیدھی سی بات ہے. آپ اگر میری جگہ رکھ کے ان کو دیکھیں گے وہ کوئی نہیں، ہاں انجینئر صاحب جیسا کوئی نہیں، ہاں انہوں نے بزرگ باوے تو شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کو ایسے حالات و واقعات دیے ہیں کہ جو اپنی جیب سے لگا رہا ہوتا ہے. اتنا حوصلہ بہت کم لوگوں میں ہے، جن کو ملا بھی ہوا ہے وہ بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگرچہ میں یہ سب کچھ نہیں کر رہا جو یہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود میں ان کے چندوں کو غلط نہیں سمجھتا، اس سے جدادے بنانے کو، حرام خوری کرنے کو غلط سمجھتا ہوں. اس فرق کو آپ سمجھیں. اور میں بہت پہلے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. امام مسجد کی تنخواہ آپ لکھیں، میرے یوٹیوب پہ ویڈیو کھل جائے گی. جب ایم ٹی جے انہوں نے وہ کھولا تھا، مولانا طارق جمیل صاحب نے، تو میں نے اس وقت اس کے اوپر تفصیل گفتگو کی تھی کہ یہ برانڈ جو لانچ کیا ہے انہوں نے، اس کے علاوہ بھی جو لوگ دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی آپ مدد کریں، بالکل درست ہے. میں ڈرائیور ہوں، اکثر اوقات لوگوں کو دربانوں پر لے کر جاتا ہوں جہاں پر وہ لوگ دیکھ پکا کر مجھے بھی کھانا دے دیتے ہیں، کیا میرے لیے کھانا جائز ہے؟ اگر تو وہ اللہ کے نام کا ہے تو کھا سکتے ہیں، اگر بزرگوں کے نام کا ہے تو نہ کھائیں۔ ویسے تو کوئی فرقہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ بزرگ کے نام کا کوئی کھانا دیا جا سکتا ہے، سارے کہتے ہیں اللہ کے نام کا ہے، بزرگوں کے ثواب کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میت کو آپ کے ثواب کی ضرورت ہے، میت آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ جو آپ اسال ثواب میت کو بچا رہے ہوتے ہیں کسی بزرگ کے اسال ثواب کے لیے، جس طرح یہ گیارہویں شریف والا معاملہ بھی کرتے ہیں، ہم اس ایکٹیویٹی کو بدعت سمجھتے ہیں، لیکن میت کی طرف سے جو کھانا صدقہ خیرات کیا جاتا ہے وہ کھانا حلال ہی ہے، اگر وہ اللہ کے نام کا ہے، ان بزرگوں کے نام کا نہ ہو۔ محرم کے دنوں میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نیاز ہے، جو لے کر آئے اسے پوچھیں کس کے نام کی، اگر وہ کہ اللہ کے نام کی ہے تو ٹھیک ہے کھا لیں۔ جو یہ حضرت حسین علیہ السلام کی طرف سے منسوب کرتے ہیں نا کہ یہ حضرت حسین کے نام کی نیاز ہے، وہ بھی غلط العام ہے، شیعہ کے نزدیک بھی غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت کے ہاں بھی عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں یہ ان کے روح کے اسال ثواب کے لیے ہے، اللہ کے نام کی ہے۔ اس باریک فرق کو آپ سمجھیں۔ باقی اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کے نام کی نظر و نیاز کرنے سے وہ آپ کا مشکل کشا بن جاتا ہے، وہ عقیدہ الگ سے ایک غلط عقیدہ ہے، اس کو تو چھوڑ دیں۔ مستری اور مزدور اگر تھکاوٹ کی وجہ سے اپنی پوری استعداد کے مطابق کام نہ کر سکیں تو اس دن کی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ یہ مستری اور مزدور پوچھ رہا ہے یا مالک پوچھ رہا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے، اگر مالک پوچھ رہا ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا، اور اگر وہ مزدور خود ہے تو وہ تو خود، اگر مزدور خود ہے تو اسے خود پتہ ہے، پھر مالک کی نظروں میں جو اس نے دھول جھونکی ہے وہ تو اس کو پتہ ہے، آخرت کے دن وہ پکڑا جائے گا، تو وہ دنیا ہی میں معافی تلافی کر لے اور اتنے ہی پیسے لے جتنے بنتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اور اگر مالک یہ جج کر رہا ہے کہ یہ مستری مزدور جو ہے وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا، میں اس کے پیسے کاٹوں گا، تو یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ واقعی اس طرح ہے، یہ مزدور طبقے سے کوئی ہمارا بھی اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوا۔ ایماندار لوگ اگر سپوز ایک دن میں 1000 اینٹیں لگاتے ہیں نا، تو بےمان لوگ جو ہیں وہ 300 بھی نہیں لگاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ سوٹے لگانے شروع کر دیتے ہیں، کبھی ان کو کوئی کام یاد آ جاتا ہے، اور وہیں پہ آپ ایماندار کوئی مستری مزدور لگائے ہوں وہ زیادہ کام کر دیتے ہیں، تو ان کو تو خود سوچنا چاہیے کہ یہ وہ حرام کر رہے ہیں، اور اس طرح کی مکاری کے انہیں پتا بھی ہے کہ ہم کر رہے ہیں، بس اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر یہ کام کوئی اور میرے لیے کر رہا ہوتا تو میں اسے پوری مزدوری دیتا جتنا کام کیا ہے، تو آپ کا ضمیر خود بتائے گا کہ نہیں، کبھی بھی نہ آپ دیتے، تو بس جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، وہ آپ کا بھائی ہے جس کے ہاں آپ مزدوری کر رہے ہیں، آپ اس کا نقصان کر رہے ہیں نا، تو اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں جس نے کوئی لین دین کرنا ہے دنیا کی زندگی میں کر لے، قیامت کے دن اسے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اس دن درہم اور دینار تمہارے پاس نہیں ہوں گے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو اسی کو مفلس جانتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس غریب شخص اصل میں وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو ڈانٹا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، اس حال میں وہ آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوا، تو ایک ایک کر کے وہ سب لوگ اس سے بدلہ لیں گے، اور آخرت میں کیا ہے؟ نیکیاں، ہاں، درہم اور دینار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اتنی نیکیاں تم لے جاؤ، اتنی تم، حتیٰ کہ پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکات، یہ الفاظ ہے، یہ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جس کا بدلہ اس سے لینا ہوگا، لوگ کہیں گے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں، لیاؤ جتنے جتنے گناہ جیتے کھاتے چھوٹو۔ آڈی صاحب نو پھر ایک بار موندا پانے، آڈی صاحب ہی نا اس میں ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، آجی نمازی صاحب۔ تو حقوق العباد کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حقوق اللہ پورے کر لیں تو آخرت میں بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی بےمانیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہر فیلڈ میں, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لوگ ایئر کنڈیشن ٹھیک کرتے ہیں, فریج ٹھیک کرتے ہیں, استریاں ٹھیک کرتے ہیں, وہ معمولی سا ایک اس میں ایب ہوتا ہے اور وہ مالک کو پتہ نہیں کیا کچھ بتاتے ہیں کہ یہ تو سڑ گیا سی جی, دی فلاں شے میں تبدیل کر دیتی, یہ کر دیا, کیا کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی فیوز اڑا ہوتا ہے وہ لگا دیا ہوتا ہے, کوئی تار ڈھیلی ہوگی ہوتی ہے وہ ٹھیک کر دی ہوتی ہے, 1,000 روپیہ 2,000 روپیہ 3,000 روپیہ بھی لے لیتے ہیں, یہ جسٹیفائی نہیں ہے, بالکل غلط ہے. باقی اسلام نے کوئی ریشو پروپورشن اس اعتبار سے نہیں بتائی کہ آپ نے پروفٹ کتنا لینا ہے, وہ آپ بہتر طے کر سکتے ہیں کہ اتنے کام کا کتنا پروفٹ بنتا ہے جو معروف طریقے سے چل رہا ہے, وہ تو کوئی ریشو پروپورشن طے بھی نہیں نا کی جا سکتی. ظاہر ہے کہ ایک شخص ریڑی پہ آلو بیچ رہا ہے منڈی سے لے کے منڈی کے باہر, تو ظاہر ہے منڈی سے اس نے لیے 50 روپے کلو, باہر وہ بیچ رہا ہے 60 روپے, لیکن ایک دوسرا شخص منڈی سے 50 کے اٹھا کے راول پنڈی سے G11 اسلام آباد میں لے کے جا رہا ہے, تو اس کو راستے میں سوکی کا کرایہ بھی پڑا ہے, پھر ادھر بھی جا کے ایک دکان پہ وہ رکھ رہا ہے جس دکان کا بھی اس نے مہینے کا کرایہ دینا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر 50 روپے کا آلو جو ہے وہ 60 روپے کلو نہیں بیچے گا, وہ 80 روپے 90 روپے 100 روپے ہی بیچے گا, ڈپینڈنگ اپون کے جو گیون سرکمسٹانسز ہیں. باقی اس کے اوپر چیک یہ ہے کہ بلیک مارکیٹنگ نہ ہو. آپ 50 روپے کلو کا آلو بے شک 1,000 روپے کلو بیچے, کوئی بستا نہیں, آپ سے خریدے گا ہی نہیں کوئی, کون خریدے گا, پاگل ہوگا, کیونکہ وہ ساتھ والی دکان سے اس کو مل جائے گا 70 روپے لے لے گا. چیک یہ ہے کہ بلیک مارکیٹنگ نہ ہو کہ ایک بڑا سیٹ پوری مارکیٹ کا آلو اٹھا لے اور اپنی مرضی سے اس کی قیمت لگا دے. اس لیے اسلام میں ذخیرہ اندوزی کو منع کیا گیا, ذخیرہ اندوزی نہ ہو, مارکیٹ کو اوپن چھوڑ دیں, بھائی آپ 2,000 روپے کلو آلو رکھیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, کسی پہ ظلم ہو گئی نہیں, آپ سے لے گئی نہیں کوئی, کیونکہ لوگ دوسروں کے پاس جائیں گے. اس لیے تو اسلام میں کہا گیا نا آپ نے کم از کم 3 دکانداروں سے پھر کے سودا لینا ہے تاکہ آپ کو ریٹ کا اندازہ ہو جائے. تو یہ جو کمپٹیشن ہے نا یہ ریٹ کو کنٹرول کر دیتا ہے خود بخود. اس لیے اسلام میں کوئی اس طرح کی ریشو پروپورشن نہیں کہ آپ نے کتنا نفع کمانا ہے. البتہ جو ڈکلیئرڈ پروڈکٹس ہیں, مثلا یونیلیور نے بتا دیا کہ جی لائف بوائے آپ نے اتنے کا بیچنا ہے, لکس اتنے کا بیچنا ہے, ڈالڈا گھی کا ڈبا اتنے کا بیچنا ہے, ریٹیل پرائز اس پہ لکھی ہوئی ہے, اس میں آپ میرے بھائی زیادہ نہیں کر سکتے, وہ بےمانی ہے, وہ پھر ایک ریٹ فکس ہے کہ آپ کا اتنا پروفٹ بنتا ہے, تھوک میں آپ کو اتنے کا ملے گا, آپ نے آگے پرچون میں اتنے کا, وہ فکس ہے. البتہ اس میں بھی اگر کوئی مشکل جگہ ہیں, جس طرح پہاڑی علاقے میں کوئی اوپر ایکسٹرا اس میں خرچ کر کے اپنی چیزیں لے کے جاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس میں پیسے ایڈ ہو جائیں گے اس کی مزدوری کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جہاں پہ خود یہ کمپنیاں پہنچا دیتی ہیں چیزیں, تو یہ بڑی بڑی جو کمپنی ہیں, آپ چاہے پشاور میں کراچی سے پشاور پہنچائیں گے, وہ اتنے کا ہی آپ کو دیں گے جتنا کراچی والوں کو دے رہے ہیں, تو اب آپ نے پروفٹ پھر اتنا ہی لینا ہے. یہ نہیں آپ نے کہنا جی یہ کراچی کا مال میں پشاور میں بیچ رہا ہوں تو میں تو اتنا پروفٹ لوں گا, بھائی تجھے اتنے کا ہی ملا ہوا ہے جتنے والا کراچی کو, کیونکہ وہ کمپنیوں نے اس کو برابر رکھا ہوا ہے, فکس کی بھی ہے پرائز. تو گورنمنٹ کا کام ہے ان چیزوں کو دیکھیں. کسی آن لائن گیم سے حاصل کردہ کمائی حلال ہے؟ مثلا گیم کی کوئی چیز بنا کر دینا اس کے بدلے میں آپ, یہ تو ایک فن ہے نا میرے بھائی, اگر تو گیم درست ہے, اس میں آپ نے جوا نہیں لگایا ہوا, ویسے انعام کے طور پہ کوئی رقم ملتی ہے تو اس کے اوپر تو کوئی شریک گرفت نہیں ہے, بشرطے کہ اس کے اندر کوئی اور بے حیائی والا ایلیمنٹ نہ ہو, وہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے, چونکہ میں گیمیں کھیلتا نہیں اس لیے مجھے پتا نہیں ہے. فی نفسی تو کوئی بھی گیم غلط نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس پہ کوئی جوا والا نہ ہو جائے معاملہ. جوا لگ گیا تو پھر مثلا اب سنوکر کھیلنے گیا, جو ہارے گا وہ پیسے دے گا, تو یہ جوا ہے. لیکن اگر وہ سنوکر والے کہتے ہیں آپ کھیلنے آ کے آپ میں سے جو بھی جیتے گا اسے ہم انعام دیں گے, اور جو ہارے گا اس کا کوئی پیسہ نہیں ڈوبے گا, تو کھیلیں روزانہ کھیلیں, اور ایسی دکان کا بتائیں ہم شاہ جی کو وہاں بھیجیں. ٹھیک ہے شاہ جی, جن لوگوں کو شوق ہے بےچارے پیسے لگا کے فریج آ کے کھیلیں وہاں. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ جوئے والا معاملہ کرتے ہیں. کرکٹ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, لوڈو کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تاش کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب تک کہ آپ اس کے اوپر جوا نہیں لگاتے. اصل چیز یہ کہ آپ برائی والا اس میں ایلیمنٹ ایڈ کریں گے تو وہ چیز حرام ہو جائے گی. میرے والد صاحب آج سے 10 سال پہلے انتقال فرما چکے, انا للہ و انا الیہ راجعون. پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر، گھر کو چلانے کے لیے کچھ زمین بیچ کر کاروبار کیا جس میں بہنوں کا حصہ شامل تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو کیا بہنوں کا کو حصہ بھی ادا کرنا ہوگا؟ یہ یعنی جب آپ معاملات کرنے لگے نا، اس وقت آپ نے سب کو اعتماد میں لینا ہے، تو ظاہر ہے وہ اب آپ کی فیملی کا حصہ ہے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو بہنوں کو الگ سے حصہ نہیں دینا، آپ کی محنت ضائع ہوئی ہے، ان کا مال ضائع ہوا ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جس کی انویسٹمنٹ ہے نا اس کا مال ضائع ہوگا اور محنت کرنے والے کی محنت ضائع ہوگی۔ یعنی اگر ایک بندہ سلیپنگ پارٹنر ہے، دوسرا بندہ محنت کرتا ہے، یہ پیسہ لگاتا ہے، نقصان کی صورت میں اس کی محنت ضائع ہوگی، اس کا مال ضائع ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مال جو ضائع ہوا ہے وہ آدھا اس نے بھرنا ہے، آدھا اس نے، وہ آدھا بھرنے جوگا ہوتا تو آپ کے مال کی انویسٹمنٹ تو نہ کر رہا ہوتا، اس کی محنت ضائع ہوئی۔ کسان نے آلو اگایا، محنت کر کے اگایا نا، فصل خراب ہو گئی تو اس کی محنت ضائع گئی۔ جو اس کے اوپر خرچہ ہوا تھا حال چلانے کا، یا اس کے اوپر جو آپ نے کھاد وغیرہ ڈالی، دوائیاں ڈالی، وہ خرچہ اس نے اٹھانا ہے جس کی انویسٹمنٹ ہے۔ انویسٹمنٹ والے کا مال ضائع ہوگا اور محنت کرنے والے کی محنت ضائع ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ جس کی انویسٹمنٹ ہے وہ کہے کہ جی مجھے اتنے لاکھ کا نقصان ہوا ہے، آدھا تو برداشت کر۔ وہ بےچارہ کہاں سے برداشت کرے، اس کی تو محنت ضائع گئی ہے، اس کے پاس تو ہے ہی یہ تھی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نفع نقصان برابر برابر، برابر برابر نہیں ہوتا۔ نقصان مال کا اٹھائے گا انویسٹر، اور محنت جو ضائع ہوئی ہے وہ اس کا نقصان ہے جو کسان کا نقصان ہوا ہے۔ اس طرح تو ظلم کا نظام ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں کاروبار کرنے سے پہلے، آپ اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے مشورہ کریں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اور ظاہر ہے اس میں وہ کنسنسس کے ساتھ شامل ہے تو وہ سب کا مال شامل ہوا ہے۔ اگر نقصان ہوگا وہ ساروں کا ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا، آپ کی محنت ضائع ہوئی ہے، باقیوں کا مال ضائع ہو گیا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ نہیں جی، آپ کا پورا تھدہ اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا، جتنے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آئے تھے، کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میں نے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو۔ کافی سارے بھائیوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے پروگرام کے اینڈ کے اوپر دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، یمن کے، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین